NPO Radio 1. 3 uur, dit is Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Griekse politie heeft 13 mensen aangehouden die verdacht worden van het veroorzaken van een bosbrand. De groep schoot vuurwerk af vanaf een jacht bij het eiland Hydra. De vonken daarvan veroorzaakten een brand. Na mislukte bluspogingen belden ze de brandweer en sloegen ze op de vlucht. In een haven bij Athene werden ze aangehouden. De brand ontstond vrijdagmiddag en was na een dag onder controle. Griekenland kampt door de droogte en hoge temperaturen met meer natuurbranden. Volgens de brandweer zijn binnen 24 uur al 64 natuurbranden uitgebroken. Bij een Russische bomaanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 3 mensen omgekomen. Volgens lokale autoriteiten raakten 52 mensen gewond. De bom kwam terecht op een appartementencomplex. 3 van de 5 verdiepingen zijn ingestort. Gisternacht voerde Rusland ook al luchtaanvallen uit op de energieinfrastructuur van Oekraïne. Daarbij werden een gasinstallatie en een energiecentrale getroffen. Bij een uit de hand gelopen ruzie op een camping in Zeeland zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt. Een man en een vrouw zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het om een steekpartij. Een van de slachtoffers moest ook gereanimeerd worden. Het incident gebeurde op een camping in Vrouwenpolder. Of de 2 slachtoffers elkaar kenden is onduidelijk. Op het strand van Scheveningen is een man zwaar gewond geraakt toen een barbecue ontplofte. Hij is naar het brandwondencentrum in Rotterdam gebracht. 3 mensen liepen lichte brandwonden op en konden op het strand worden behandeld. Er werd ook een traumahelikopter ingezet. Het ongeluk gebeurde toen een medewerker van een Caribisch festival een barbecue bijvulde met brandbare gel. De barbecue, die in een partytent stond, ontplofte direct. Het weer vannacht vrij helder met minima rond de 11 graden. Komende dag zonnig en droog met in de loop van de dag stapelwolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 23 graden landinwaarts. Vanaf maandag flink wat zon en 24 graden. De dagen daarna loopt de temperatuur nog verder op. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Lara Lauwigi. Weten waar je vandaan komt is een belangrijk onderdeel om te weten wie je bent of wil worden. Het vak geschiedenis geeft je op school de nodige kennis over wat er in een deel van de wereld op een bepaald moment gebeurde, maar volledig is dit natuurlijk niet. Deze nacht proberen wij jouw kennis van het verleden aan te vullen met nieuwe verhalen en perspectieven, met als doel je te informeren en je blikveld te verbreden. Ja, in deze uitzending van De Nacht is Zwart hoor je verhalen en historische perspectieven over het koloniale verleden. Doordat we bellen met Daphne Jacqueline Massé over haar theatervoorstelling In Kleur. Je hoort onvertelde verhalen uit de 20e eeuw van de makers van de Dutch Historian podcast en Instagram-pagina. En we besteden ook nog aandacht aan mensen die hun roots hebben liggen in voormalig Nederlands-Indië en Indonesië via een aflevering van Radio Pedis. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Maar eerst verleggen we onze blik naar Saoedi-Arabië, want daar zijn de afgelopen week meer dan 600 pelgrims omgekomen tijdens de Hajj. Tijdens deze 5-daagse islamitische traditie doorlopen pelgrims een serie aan rituelen, terwijl ze op weg zijn naar Mekka, waar ze uiteindelijk tegelijkertijd 7 rondjes lopen rondom Kaaba, het centrale heiligdom voor moslims. Dit jaar zijn er zo'n 1,8 miljoen moslims van over de hele wereld naar Saoedi-Arabië gereisd. En er zijn nu ruim 600 mensen omgekomen, waarschijnlijk doordat ze bezweken zijn onder deëten. Orhan Koze is hoofd van de communicatieafdeling van IGMG Noord-Nederland, een sociaal-religieuze beweging die zich richt op de integratie en emancipatie van voornamelijk Turkse moslims in de Nederlandse samenleving. Goedenacht, Orhan. Hoe verantwoord was het eigenlijk om de Hajj door te laten gaan met de extreme temperaturen van 52 graden? Nou, allereerst, als we cijfermatig kijken, er zijn momenteel 2 miljoen pelgrims. Dus in verhouding is dat natuurlijk minimaal eigenlijk. Maar daarnaast inderdaad, het zijn extreme hittes. De pelgrims worden van tevoren wel gewaarschuwd door middel van informatiebijeenkomsten, seminars. Wordt ze geïnformeerd wat ze te wachten staat daar. En wat ze moeten doen en zo. De omstandigheden daar. Dus dat wordt wel allemaal gedeeld met de potentiële pelgrims. En daarnaast Ja, als je gezondheid het niet toelaat, dan wordt het ook afgeraden. En vanuit theologisch oogpunt wordt het ook afgeraden. Hè, van als je gezondheid niet in staat is, dan moet je dat in ieder geval voor dat jaar laten gaan. En wanneer je gezondheid het wel toelaat, om het dan te gaan doen. En als je gezondheid het helemaal niet toelaat, en ook niet in de toekomst, dan kan je dus... kan iemand anders namens jou. Ja. Hoe kunnen moslims zichzelf het beste beschermen tijdens deze bedevaart? Nou, ook daar worden informaties over gegeven. Om met name in de middaguren niet veel naar buiten te gaan. Maar ook qua bedekkingen worden instructies gegeven. En over het algemeen de hotels die beschikken over een relatief sterke airconditioning. Mm-hmm. Dan zouden ze ook eventueel daar kunnen blijven. En veel water drinken, dat wordt geadviseerd. Ja, dat lijkt me logisch. Naast de jaarlijkse hajj kunnen moslims trouwens ook meedoen aan umra. Wat is het verschil nou tussen de hajj en de umra? Nou, dat is een goede vraag. Dankjewel. Hajj is een van de pilaren van de islam. Dus als je financieel en gezondheid het toelaat, dan ben je verplicht als moslim zijnde om dit minimaal één keer in je leven te praktiseren. En hajj kan dus alleen in een bepaalde tijdperk binnen het jaar, dus nu eigenlijk. En umra is dan eigenlijk iets wat dan de hele jaar door kan. En hajj is dus gebonden aan een tijdsperiode. Welke medische voorzieningen zijn beschikbaar voor pelgrims die last krijgen van hittestress tijdens de hajj? Vanuit onze organisatie gaan er altijd medische assistentie mee met de mensen. Dus altijd 7 dagen, 24 uur per dag hebben ze dus ook vanuit onze organisatie medische hulp. Dus ook in Turks, in het Nederlands. Dus er zitten ook tolken daar. Dus die ondersteuning wordt door de organisatie wordt aangeboden. Maar ook nogmaals, er wordt volop wordt er informatie verstrekt. Wat ze te wachten staat en in bepaalde gevallen wat ze zouden moeten doen. Die ondersteuning is zeer zeker beschikbaar. Orhan Koos, hoofdcommunicatie van IGMG Noord-Holland. Dankjewel voor je tijd. Nu de temperatuur deze week eindelijk boven de 20 graden gekropen is, begin ik weer een beetje tot leven te komen. Ja? Ruben niet. Nee, weet ik. Oh mijn god. Ja? Ruben die zou het liefst nu verdwijnen in een ijskist. Ja. Maar ik ben toe aan zonnebrandsmeren, een koud drankje op een warm terras en niet meer na hoeven denken over of ik een jas mee moet nemen wanneer ik van huis ga. Och, gewoon ik doen. Ik hou van de zomer. Altijd jas mee. In Nederland wel, ja. Oh. We dwingen de zomer af bij De Nacht is Zwart met Black Magic Woman van Ginton en Kaelin Arnold. Ik pak nog een ijsje. Lekker man. Yeah. got a black magic woman. Got a black magic woman. Van Haften en Lara Lauwigi. Radio 1 Black is Beautiful. Dit was live vorig jaar bij de nacht van in Rotterdam. Heerlijk, voor fijne temperaturen, was oktober. Dit gaat de rest van de uitzending gaat door, mensen. Ja. Van vrijdag 28 juni tot en met maandag 1 juli... presenteren de toneelmakerij Theater De Krakeling en Urban Myth... voor de derde keer op rij de geslaagde Kitty Kotti familieviering in kleur... in Theater De Krakeling in Amsterdam. Deze interactieve voorstelling bestaat uit verhalen van drie talentvolle theaterschrijvers... Jasper Albinus, Vernon Chatlijn en Sharda Ganga uit Nederland en Suriname. Die schrijven vanuit het perspectief op ons gedeelde koloniale en slavernijverleden. Deze nacht spreken we met een van de actrices in deze voorstelling, Daphne Massé. Goeienacht, Daphne. Hi, goeienacht. Goeienacht. Een Kitty Kotti familieviering. Wat moet ik me daar nou precies bij voorstellen? Nou, ik zou zeggen een voorstelling voor jong en oud. Je gaat eigenlijk de zaal zitten, je geeft je over aan de verhalen en... Jiritsa Tony, die de voorstelling host, die neemt je mee door allemaal avonturen van die geschreven zijn door de schrijvers. En je gaat met een glimlach weer naar buiten. Ja, met een glimlach, want het is natuurlijk ook serieuze materie. Zeker, zeker, zeker. Maar dat vind ik dus wel heel tof, dat we wel heel dat serieuze aanraken, maar het ook wel luchtig proberen te houden. En het is ook een viering. Dus het is zwaar. Maar laten we niet vergeten waarom we deze dag hebben. En dat we het ook echt vieren. En dat het ook belangrijk is om te vieren. Ja, ja dus, en dat de nazaten ook van tot slaafgemaakte krachtige mensen zijn. Want die zijn hier nu nog steeds. Zeker, zeker. Dus dat verdient om te vieren. En hoe tof is dat je dat met z'n allen kunt vieren. Mm-hmm. Zeker, ja. Het is een interactieve voorstelling, zei ik net al. Op welke manier is het interactief, Daphne? We zullen vragen gesteld worden die je dus met of je ouder of je begeleider of met je buren daarover kunt hebben. Er wordt gedanst, gezongen, gegeten. Oeh. Heel lekker gegeten. Jij kom. Ja. Zeker. Er wordt echt lekker gegeten. Ik denk dat we misschien ook nog wel, als het echt helemaal geslaagd is, dat we ook nog eens echt met z'n allen op de dansvloer eindigen. Ah, maar jullie richten je ook wel erg op de jeugd, hè? Waarom is dat? Zeker. Om de jeugd, want je kan maar niet vroeg genoeg beginnen. En wat ik heel tof vind aan In Kleur, is dat het... dit is dus de derde editie van In Kleur. En we richten zich ook op het bouwen van jeugdtheaterrepertoire in het kader van Kitty Kottie. Er is niet zo heel veel gemaakt over Kitty Kottie. Dus stel dat de jeugd weer een voorstelling zou willen maken of een keer onderzoek willen doen van wat is er nou eigenlijk gemaakt, dan is dat er. Dus daarom dat we op de jeugd heel erg richten. Want ja, hoe eerder, hoe beter. En die jeugd is eigenlijk toch wel de next generation die nu ook wel aan het opstaan is en die echt de stem laat horen. Ja, maar de thema's zijn ook breder dan alleen het slavernijverleden dan, toch? Ja. Wat ik tof vind is dat we nu dus drie schrijvers hebben en alle drie schrijvers echt een eigen perspectief bieden. Dus als ik even Jasper... Jasper Albinus even als voorbeeld neem. Mm-hmm. Dat is een schrijver die echt vanuit zijn eigen perspectief ook schrijft. Dus schrijft vanuit zijn Indonesische en Molukse voorouders. Ja. Dus hoe die generatie en in zijn verhaal schrijft hij over een jong meisje dat verhuisd is met haar vader. En nou ja, die is opgegroeid in een bepaald patroon. En dat meisje denkt van, nou ja, als het zo door blijft gaan, dan ga ik ook in het patroon. Want het is iets wat je doorkrijgt van je ouders die heel stil zijn, verhalen niet doorvertellen, met woede zitten, met die toch bepaalde problemen met zich meedragen. Ja, het is echt intergenerationeel, hè? Zeker, 100. Dus hoe ga je daarmee om? En hoe zij dan haar vader toch probeert te triggeren en haar voorouders daarin mee probeert te nemen, zonder haar verleden helemaal weg te stoppen, wat er in de vorige generaties wel is geprobeerd te doen. Ja, een andere persoon die ook zo'n één acteur heeft geschreven is Vernon Chatelain. Hij is muzikant, toch? Ja, zeker. Ja. Hij is percussionist en componist ook, ja. Ja. Ja. En maar wat heeft hij dan geschreven? Ja, hij heeft dus een heel tof stuk geschreven, ook over een Afro-Curaçao's meisje. Mm-hmm. En zij is opgegroeid hier in Nederland. Heel trots op zichzelf. Ze houdt helemaal, ze voelt echt die energy van, ik ben proud of myself. Die energy vloeit gewoon helemaal door haar heen. Maar er is toch wel één klein strugglepuntje wat ze heeft. En hoe moet ze zich aanpassen in een maatschappij die eigenlijk niet helemaal voor haar gemaakt is. En dan wordt er ook nog eens een taal gesproken die gezien kan worden als minderwaardig. Zo ja, hoe moet ik dat voor me zien dan? Nou ja, op Curaçao worden dus Papiaments gesproken. En zij vindt het heel lastig om connectie te vinden met die taal. En ze heeft liever een taal die dan in de westerse wereld misschien wat meer aanzien heeft. Bijvoorbeeld een Franse taal of een Griekse, Latijnse taal. Dat ze dat ook echt veel hoger heeft zitten. En dat ze zich afvraagt, maar wat moet ik dan met dat papiament doen? Want wie spreekt dat? Wat moet ik ermee? Ja, wat heb ik eraan? Als ik zelf naar Google ga en ik wil een tekst in die taal hebben, dan kan ik dat niet aanklikken, weet je? Je kan het wel klikken in allemaal honderden andere talen, maar die talen die dus afstammen van het koloniaal verleden die daar zijn ontstaan, die worden toch niet helemaal altijd gezien. En daar hangt ook echt een taboe op en daar struggelt ze wel een beetje mee. Ja, mooi perspectief. De derde eenakter wordt geschreven door Sharda Ganga. Ik hoop dat ik het goed zeg trouwens. Sharda Ganga. Ja, Ganga. Goed dat je mij corrigeert. Ja. Dankjewel. Ja. Welk perspectief brengt deze persoon aan de voorstelling in kleur? Sharda, ze schrijft, al heel lang ook theaterteksten. En zij woont in Suriname. Mm-hmm. En zij heeft eigenlijk als vertrekpunt geschreven over de discussie die gevoerd wordt tijdens slavernij, of slavernij vergeleken kan worden met contractarbeid. Ja. En zij heeft dus geschreven over twee vriendinnen die echt besties zijn, gewoon BFF's. maar door omstandigheden echt steeds verder uit elkaar drijven. En ze willen heel graag bij elkaar komen, maar door die discussie dus of slavernij vergeleken kan worden met contractarbeid, worden ze juist steeds verder uit elkaar gedreven. Hmm. In plaats van dat ze dichter bij elkaar komen en zich niet verbonden voelen. Ja. Hoe zijn jullie eigenlijk bij deze drie personen uitgekomen dan, bij Jasper, Vernon en bij Sharda? Nou, de toneelmakerij die zoekt dus telkens weer schrijvers. En dan is in dit geval is Sharda dan een uitzondering. Want we zoeken dus wel altijd schrijvers die vrij jong, nog heel, heel nieuw, relatief nieuw zijn in het schrijven van jeugdtheater. En wat ook heel belangrijk is, dat ze wel echt connectie hebben met het thema. Ja. Dus dan ga je dus kijken van welke kunnen dat nu zijn. Ja. Dat zijn elke keer weer andere schrijvers die connectie hebben, roots hebben. Maar ook nog vrij nieuw zijn in het schrijven van jeugdtheaterteksten. Ja, en jij bent een van de vijf acteurs in de voorstelling dan. Wat voor rol zet jij neer? Het is heel leuk, omdat we dus meerdere stukken spelen. Hm. En we met z'n vijven zijn. doen we heel veel dubbelrollen. Oké. Okay. Dat vind ik superleuk om te doen. Ja, dat is wel leuk. Het is gewoon 2-in-1. Ja. Dus, ja, ik ben dus bijvoorbeeld, speel ik in het stuk van Sharda, speel ik een van de BFF's die dus uit elkaar gedreven is en pijn aan mijn hart heeft, want mijn BFF is weg. En hoe ga ik daarmee om? En ook nog het zijn van een tiener. Dus eigenlijk alles die, weet je, als je tiener bent, dan draait de wereld om jou. Dus het is allemaal dubbele struggle. Maar ik zit ook een hele toffe met het in het stuk van Vernon zitten speel ik ook. En dan ben ik een van de het meisjes die het lastig vindt om met de taal te spreken. Ja, ja. Ja. Mooi. Hoe is het voor jou om in deze voorstelling te spelen? Ik vind het heel tof om de voorstelling te spelen. Want heel leuk om te vermelden is dat we deze voorstelling maken we echt super snel. Echt in anderhalve week knallen die teksten doorheen. Het onderzoek is al langer gedaan. Het proces met de schrijvers is wat langer. Maar wij hebben de vloer, die doen het echt anderhalve week. Dus alles gaat best wel in een snel terrein. Yeah. Waardoor je echt meteen op de vloer moet en meteen moet handelen. Dus dat is wel iets anders dan een ander theaterstuk waar je veel langer de tijd hebt. Maakt dat het lastiger? Of maakt dat het juist dat je zo in die energie zit dat je dat gelijk ook meeneemt de vloer op? Ja, helemaal. Ik ben zelf Surinaams, dus ik ben opgegroeid met Kitty Kotti. Dus die energie, die kan ik er ook helemaal in kwijt. Mijn verhalen kunnen we erin kwijt. We hebben alle drie, alle vijf kunnen we onze verhalen erin kwijt. Dus dat vind je is, elkaar dan ook in die gedeelde achtergrond? Erg. Ja, maar dat is ook heel grappig, omdat we dus er toch weer achter komen hoeveel raakvlakken we hebben ook binnen het systeem van nu. Dat je denkt, dit herken ik, dit heb ik ook wel eens. Ja, er komen zoveel dingen naar boven dat je denkt, wat tof dat we dit allemaal op hetzelfde manier kunnen wat iets negatiefs kan zijn, ook heel positiefs kan worden. Dat je die kracht, dat je het omdraait. Dus je speelt die rollen, maar je neemt jezelf er eigenlijk heel erg in mee. Ja, omdat ik het herken. Ik herken ook heel erg door wat de schrijvers geschreven hebben. En dat is zo tof, dat ze ook wel van hun eigen perspectieven hebben geschreven. Ja. En omdat we dus een gedeelde gedeeld verleden hebben, dat er heel veel dingen zijn dat je denkt, wow, dat had ik het. Ik had niet verwacht dat we toch dichter bij elkaar stonden dan ik dacht. Zijn al die rollen dan toch ook, ondanks dat het dubbelrollen zijn en hele uiteenlopende rollen, zijn het dan toch ook een beetje allemaal Daphne? Zijn ze allemaal Daphne? Nou, ik weet niet of ze allemaal Daphne zijn, maar ze zijn wel allemaal herkenbaar. Ik kon niet zeggen dat ik de herkenbaarste persoon ben. Ja. Maar ik denk wel echt dat je jezelf zou kunnen herkennen in een aspect. Ja, wie zou zichzelf hierin kunnen herkennen? Dat, voor wie is dit bedoeld? Ik denk dat het echt voor iedereen bedoeld is. Dus als je al ken je Kitty Kotti al of al ken je Kitty Kotti nog niet. Ik denk dat deze voorstelling echt een goed instapmodel zou kunnen zijn voor ook omdat het zo toegankelijk is en omdat we het zo vieren met eten, drinken, zingen. Dat het zo toegankelijk is dat je kan gewoon je hele buurt meenemen. Ja, en je hoeft dus niet per se al achtergrond of kennis te hebben van Kitty Kotti, wil je hier naartoe gaan. Het is heel laagdrempelig, dat is wel fijn. Ja, laagdrempelig, maar toch ook wel kritisch hoor. Mm-hmm. Dus we proberen het verhaal wel te vertellen luchtig, maar ook echt kritisch. Ja. Ja, nou worden er naast de eenakters van de schrijvers ook fragmenten uit het jeugdboek Suikerland over de geschiedenis van de transatlantische slavenhandel en van de slavernij in Suriname van de Henna Goudzand Nahar voorgelezen. Ja. Wat zijn dat voor verhalen? Want ik ben daar niet bekend mee. Dat zijn echt verhalen over hoe de transatlantische slavenhandel ging, maar verteld vanuit het perspectief van kinderen. Dus het wordt zo verteld op een kinderlijke manier. Zo, zeg je dat nou, zo... Is het ontwapenend? Ja. Ja, het is gewoon heel onschuldig. Het echt niet weten wat er gaat gebeuren. En zo, zo kwetsbaar eigenlijk ook. Ja, hè? Kunnen kinderen het dan ook begrijpen? Want het is zo'n moeilijke materie die zelfs heel veel volwassenen niet helemaal kunnen omvatten wat er allemaal gebeurd is. Kunnen kinderen dat wel? Ja, omdat de situatie gewoon heel goed beschreven wordt. Mm. Dus het ook op het gevoel gaat. Dus je hoeft niet de situatie zelf te snappen, maar je ziet wel wat er gebeurt. Ja. Dus, kinderen zijn natuurlijk heel goed in het observeren van wat er gaande is. Ja, helemaal. Dus al weet je niet dat bepaalde dingen verkeerd zijn. Jij ziet gewoon dat het gebeurt. Maar later komt er pas van, wow, dit was eigenlijk heel heftig. Of als jouw broertje van jou weggenomen wordt, dan weet jij nog niet dat dat voor altijd is. Ja. Denk je dat je hem morgen weer ziet? Precies. Ja. En op die manier worden dingen opgeschreven. Is dat boek geschreven. Actrice Daphne Macé, ontzettend bedankt voor je tijd en toelichting. Van vrijdag 28 juni tot en met maandag 1 juli is de Kitty Kotti familieviering in kleur in Theater De Krakeling in Amsterdam te zien en te bezoeken. Meer informatie vind je op www.krakeling.nl. We gaan nu eerst nog naar muziek luisteren van Ewald Krolis, Mi Canto. Waarom die? Ik vind het zo'n mooi nummer. Het gaat eigenlijk over dat je verslagen bent, maar eigenlijk er nog steeds bent. Dus je bent eigenlijk niet stuk te krijgen. Prachtige boodschap. Sluit heel mooi aan. Dank je wel, Daphne, voor je tijd en je verhaal. Dank jullie wel. Graag gedaan. Om bij in slaap te vallen misschien. Ja. Als je dat wil doen, de hele versie duurt nog voor mij 10 minuten. Dus die is zeker op te zoeken. Ewald Krolis hoor je met Mikanto. Ja, we hopen natuurlijk dat je vooral blijft luisteren. Ja. Misschien ben je een van de nieuwste podcasts van Omroep Zwart, Radio Pedis, al tegengekomen in je suggestielijstje. In deze podcastserie geven Niel Petersen en Malou Holshuizen een persoonlijke en herkenbare stem aan een jonge generatie Nederlanders met roots in het voormalig Nederlands-Indië en Indonesië. Iedere week nodigen zij een inspirerende gast uit die zijn of haar persoonlijke zoektocht naar roots en identiteit deelt. En we willen je een deel van de eerste aflevering laten horen. Daarin praten Malou en Niel uitgebreid met cabaretier Andries Toenroe. Dit is Radio Pedis. Dit is een podcast van NPO Luister en Omroep Zwart. Stel, ik zou daarheen op reis gaan en dan dat zien. En dan dat die aha-erlevenis die ik van heel veel mensen met ongeveer hetzelfde verhaal als ik heb. Dat hoor je dan vaak, toch? Dan land je daar en dan ruik je de lucht en zie je de mensen. Nou, dan ben ik echt thuis. Ja, dat kan ik me gewoon echt helemaal niet voorstellen. Welkom bij de eerste aflevering van Radio Pedis. Ik ben Malou Holshuizen en naast me zit Niel Petersen. Wij, allebei nazaten van en roots uit het voormalig Nederlands-Indië en Indonesië, gaan in gesprek met bijzondere gasten met allemaal hun eigen kijk op identiteit. Deze week hebben we cabaretier Andries Toenroe te gast. En die heeft eigenlijk helemaal niks met zijn afkomst. Eén ding met bagage is dat je het uit moet pakken. Anders wordt het zwaarder met elke stap. Dus deze generatie zet een paar stappen terug. Ritst alles open, stelt vragen over wat wij dragen op de rug. We willen weten. We willen verwonderen, luisteren, lachen en delen. Omdat we in het midden van het verhaal zijn begonnen met lezen, zoeken we het punt en de zin. Dus bladeren we terug naar het begin. Dit is Radio Pedis. Je hoorde hem al kort in de intro. Hij is meester in het improviseren en is cabaretier. Ja, zijn vader is geboren in Surabaya en kwam op zijn 19e naar Nederland. Bij ons aan tafel zit ras-entertainer Andries Toenroep. Welkom! Dankjewel! Het liefst dat ik een ras-entertainer ben. Je bent een ras-entertainer. Leg de lat wel hoog. Maak grapjes in deze podcast. Ja, maak grapjes in deze podcast. We hebben zin om te lachen. Ja. We hebben zin om te lachen. Clowntje, doe eens leuk. Wij hadden elkaar aan de telefoon. Ja. Ik vroeg jou voor deze podcast. Ja. En jij zei, ja, leuk. Ik heb daar alleen niks over te vertellen, mijn afkomst. Ja, ik dacht, als jij het leuk vindt om 3 kwartier te horen... nou, nee hoor, voor mij speelt dat niet. Dan wil ik graag te gast zijn. Nou ja, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Dat is wel een heerlijke trigger, hè? Ja, toch? Hè? Hoor, toch? Geen connectie voelen met je roots. En toen dacht ik, nou, redactie, succes ermee. Want ik weet, iedere gast moet een voorwerp meenemen. Ja. Of moet, wordt gevraagd, wil je alsjeblieft iets meenemen... wat iets zegt over jou in combinatie met je afkomst. Dus we zijn heel benieuwd wat jij hebt meenomen. Is dat nu al dat het moment? Is nu al. Oh, ja, vooral ook, dat moeten wij even zeggen... Ja. Dat onze lieftallige redactie zei... Nee, we vertellen jullie niks. Andries, we vertellen jullie niks? Nee. Wij hebben normaal echt geen idee. Ja, normaal weten we het wel. Oh, nou ja, ik heb dit maar meegenomen. Kijk. Dit is een potje Konimax. Omdat ik dacht, ja, kijk, ik ben wel Aziatisch... maar zeg maar niet praktiserend... Ik zeg altijd, ik ben zeg maar Aziatisch op dezelfde manier waarop Konimax Aziatisch is. Gewoon, ik zit in een soort Aziatische verpakking. En verder heeft het niks te maken met... Ja, mijn oma heeft zich inmiddels 3 keer omgedraaid in haar graf. Ja, de mijne sinds ook, dit potje. Sinds dit potje hier... Oh ja, wat nee, ik ben zeg maar gewoon helemaal aangepast aan de Hollandse smaak. En op een gegeven moment denk je, waarom zit er een wortel in? Maar dat is een ander verhaal voor een andere keer. Dus ik dacht, dit is dan misschien wel het meest symbolische vertaling van mijn... Was dat het eerste wat door je hoofd schoot toen de redactie vroeg... Kan je een object meenemen? Ik heb nog overwogen om een badmintonracket mee te nemen. Want ik heb wel jarenlang gebadminton. Kijk, hey, maar dan... het is wel een aangebroken potje. Ja, dus ik weet eerlijk gezegd niet hoe ik er aan kom. Nou, nee, maar het is... Nee, oké, ik ga je dit vertellen. Okay. Ik dwaal een beetje af van het onderwerp dan, maar misschien is het leuk. Dat is niet erg, je hebt dit meegenomen. Ja, ik ben dus cabaretier, dus ik gebruik veel mijn stem. Ik ben 5 avonden in de week aan het optreden, moet ik ook zingen en zo. Dus ik heb wel eens last van mijn stem. Dus ik heb eigenlijk altijd een eeuwigdurende strijd mee van... Oh, hoe blijf ik goed bij stem? En op een gegeven moment dacht ik, hoe kan het nou toch dat ik eigenlijk constant een geïrriteerde stem heb? Ik rook niet, ik drink relatief behapbaar. Toen dacht ik, ging ik even googlen van wat zijn nou dingen die kunnen irriteren op je stem? En één daarvan was, eet je eigenlijk veel pittig eten? En toen dacht ik, ja, echt door alles wat ik eet, flik ik zo'n hele grote lepel Madame Jeannette pepersambal. En toen ben ik gestopt en overgestapt op gewoon de, nou ja, in principe de soort tomatensaus die de Konimax is. En sindsdien heb ik gewoon geen last meer van mijn stem. Dus ik blijk gewoon elke dag mijn eigen stem te verneuken door gewoon pepers te eten en sambal te eten. Dus dat allerkleinste beetje connectie wat jij had met je afkomst. Heb ik ook nog eens een keer. Heb je ingeruild. Ik denk dat mijn oma ligt weer goed inmiddels. Ja, die precies. Is nog een keer gedraaid. Dat is echt... Die blijft draaien. Moet je een generator aanhangen en gewoon oneindig stroom. Ja. Dat moeten we doen. Precies. Nee, ja, ik denk dat ik dit ooit van een vriend heb gekregen als cadeautje laatst, als grapje. Dus ik weet eigenlijk niet wat het... Mis je het? De sambal? Ja. Ja, dat mis ik al, ja. En je afkomst? En mijn afkomst. Nou, dat is een heel korte podcastaflevering. Ja. Nee, dat was het. Mijn naam is Anders Toenroep. Ja. Tot de volgende keer. We zoomen in op wat Indisch en Indo nou precies is. Want over wie hebben we het eigenlijk? Indo's zijn nazaten van Europeanen met een gedeeltelijke Aziatische achtergrond. De eerste Indo-Europeanen zijn al geboren in tijden van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. In die tijd waren relaties tussen Europese mannen en hun inlandse vrouwen ongelijkwaardig. Liefdevolle uitzonderingen daar gelaten, maar daarover hoor je later in deze serie veel meer. De term Indo is dan ook een afkorting van het begrip Indo-Europeaan. Waarmee wordt gedoeld op iemand behorende tot de Indo-Europese of Euro-Aziatische mengvolkeren. Zijn de nazaten van een Europese stamvader en een Aziatische voormoeder. Tegenwoordig wordt in Nederland met Indo hoofdzakelijk gedoeld op de groep etnische Nederlanders met een gedeeltelijke Aziatische achtergrond en een familiegeschiedenis in het voormalig Nederlands-Indië. Indo's worden ook wel, samen met Totox, de wel in Nederlands-Indië verblijvende, maar niet vermengde Nederlanders, Indische Nederlanders genoemd. Indo's zijn binnen de groep Indische Nederlanders de grootste subgroep. Na de Tweede Wereldoorlog en de Onafhankelijkheidsoorlog zijn vele Indische Nederlanders naar Nederland gekomen. Het begin van onze Nederlands-Indische gemeenschap in het voor onze voorouders koude Holland. Je vader is op zijn 19e hierheen gekomen vanuit Surabaya. Klopt. Weet je waarom? Ja, mijn vader is enigst kind. En mijn oma, dus zijn moeder, die was gescheiden van haar man toen mijn oma 2 was. Dus ze waren eigenlijk met z'n tweeën, mijn oma en mijn vader. En op een gegeven moment wilde mijn oma een betere toekomst voor mijn vader, met meer studiekansen en dergelijke. En toen zijn ze naar Nederland gekomen. Dus eigenlijk voor de studie van mijn vader. Oké. Ja. Voor in die tijd, opa's en oma's, om uit elkaar te gaan. Mijn opa en oma zijn ook gescheiden en hertrouwd. En altijd als ik dat vertel, dan zijn mensen heel verbaasd. Van, oh ja. Dat scheiden, dat begon toch pas bij ouders, weet je wel? Ja. Maar jouw opa en oma zijn dus ook gescheiden? Ja, toen mijn vader dus heel jong was. Dus mijn vader heeft nooit zijn opa, mijn opa, zijn vader, nooit echt gekend. Ik weet niet of hij nog leeft. Dus ik neem aan dat ik wel een seintje had gekregen als hij er niet meer was geweest. Maar je hebt hem nooit gekend. Ik heb en hem je nooit vader gekend. Ook niet. En mijn vader ook niet. Nee. En heb je wel zijn naam bijvoorbeeld? Ik heb zijn voornaam is wel eens gevallen, ja. Ja. Dus volgens mij is er wel info. Ja. Maar mijn vader heeft zelf ook niet de behoefte van god, dat moeten we dan helemaal uit gaan spitten. We moeten Dirk Bolt op de sneltoets zetten. En, Het zou wel leuk zijn voor Dirk Bolt dat hij een keertje niet naar Zuid-Amerika hoeft. Ja, precies. Maar, sorry Niel, ik ging volledig door jou heen. Nee, helemaal niet. Maar het is meer dat thuis werd ook dus niet over hem gesproken. Nee. En je oma, hoe was jouw connectie met je oma? Heel warm, ja. Ja? Als die mijn oma is een superschat. Ja, ze is er helaas niet meer. Maar echt zo'n mate familie als die gewoon, als wij zijn zo met 4 kinderen. En dan als we dan daar zijn, echt een omaatje goed voor ons zorgen. Veel eten, veel drinken, gewoon... Ja, zoals veel oma's misschien zeker uit deze hoek van de wereld wel eigen is. Ja. En je vader is dus 19. Dan komt hij in Nederland terecht. Het is een enorme cultuurschok, dat kunnen we sowieso wel zeggen. Ook al, ik denk dat het 100 jaar geleden nog meer was dan toen je vader hier ging. Zo oud, oh ja, precies, ja. Ja, nee, zeker. Zo oud is je vader niet, nee. Wat herinnert je vader zich nog van die periode? Wat heeft hij jou meegegeven over die periode? Ja, mijn vader heeft eigenlijk vrij vroeg de keuze gemaakt... of de hoop uitgesproken of voor zichzelf... dat hij niet wilde dat zijn kinderen tussen twee culturen op zouden groeien. Mm-hmm. Dus mijn vader heeft dat ene voet in de ene cultuur... de andere voet in de andere cultuur... zoveel mogelijk proberen te vermijden voor ons. En heeft ons eigenlijk ook niet opgevoed met met zijn eigenlijke Indonesische roots... of zijn eigen Aziatische kant. Dat kwam wel eens ter sprake. Hij vertelt wel eens iets over... oh, dat was dan vroeger... anders in dat huis dat wij hadden, bij wijze van spreken. Maar helemaal niet van, oh, dit zijn de tradities. Dit is de keuken. Dit zijn de gebruiken die we toen hadden. Dit hou ik ook nu zo in stand. Nu we in Leidschendam wonen in plaats van in Surabaya. Dus mijn vader heeft daar vrij bewust de Hollandse tak gekozen. Waarom, denk je? Omdat hij om zich heen ook wel zag dat... Dat heel verwarrend kan zijn als je je niet ergens thuis voelt. En dat wel belangrijk voor je is wat je culturele afkomst is of je etnische afkomst is. Dan kan dat natuurlijk ook heel verwarrend zijn. En ik denk dat dat wel klopt. Ik denk dat er wel veel mensen van allerlei etnische achtergronden zijn... die nu het gevoel hebben van, maar waar hoor ik dan thuis? Eigenlijk geografisch gezien, cultureel gezien. En in die zin is dat heel goed gelukt bij mijn vader. Want dat heb ik zelf helemaal niet. Ik voel mij 100% verbonden met Nederland. Mm-hmm. En de gebruiken die daarin... en natuurlijk met je eigen sausje eroverheen... met alle dingen die je mee krijgt. Ja, saus. Ja, roodkleurige vloeistof die Koning Max dan is. Met pitjes erin. Ja, met wat symbolische pitjes. Mm-hmm. Dus in die zin is dat wel gelukt. Ik voel mij niet verward of verscheurd tussen twee culturen, nee. Wat je wel veel hoort en ongetwijfeld in deze podcast ook vaak. Nou, het is meer dat je vader dus op een gegeven moment heeft gezegd... oké, dit was het moment. Dit is het en nu... kies ik hiervoor. Ja, en ik denk ook niet dat hij zelf... dat vul ik misschien een beetje voor hem in hoor... maar zelf zo'n enorme hang heeft naar nostalgie en vroeger... en hoe is dat dan geweest? En daar hang ik nog steeds heel erg aan. Dus hij is ook gewoon een Nederlandse man... alleen dan gevangen in een klein bruin lichaam. Ja, hij heeft helemaal niet dat hij dwepend met een traan in zijn oog... de foto's van de rijstvelden nog eens bijpakt. Nee. Hij is wel terug geweest. En hij heeft, ja, het is natuurlijk ook een deel van zijn jeugd geweest. En daarmee de persoon die hij is. Dat heeft natuurlijk ook gewoon gevormd door het feit dat hij 19 jaar daar heeft gewoond. Maar niet in een soort nostalgische, heimwee-achtige manier, zoals ik dat wel veel zie bij mensen van zijn leeftijd met zijn soort verhaal. En heeft hij wel eens verteld over zijn aankomst in Nederland, in hoe er met hem bijvoorbeeld is omgegaan? Dat zou ook nog wel mee kunnen wegen in... Nee, ja, hij vond het al snel, zwaar. Heel snel, ja. Ja, ik wil niet te veel namens hem praten, maar de dingen die hij daarvoor, die hij daarover deelt, niet omdat dat geheim is, maar gewoon als het een keer te sprake komt, heeft hij dat wel als zwaar ervaren. Dat hij dan inderdaad in een andere cultuur, in een andere taal moet landen en moet aarden en moet wortelen. En zeker met de wens, oké, maar ik wil ook niet hangen in dat verleden. Dan heb je nogal een sprong te maken in zo kort mogelijke tijd. Ja. Het is altijd lastig om dan te doorgronden, ook omdat we nu niet met je vader zitten, maar met jou, waar we overigens heel blij mee zijn. Maar ik kan me dus wel voorstellen dat het ergens vandaan komt bij je vader, dat hij ook heeft gedacht, oké, het is voor mij niet een hele fijne ervaring geweest, zeker in het begin, omdat het ook een cultuurschok is. Je moet je aanpassen aan nieuwe normen en waarden. Dat hij heeft gezegd vanaf het begin, oké, dit is het. We wonen in Nederland, je bent Nederlander geworden, maar dit wil ik graag mijn kinderen meegeven. Ik kan me dat heel goed voorstellen, toch? Ja. Bij jou. Ja. Ja, het is meer dat ik ook zit te denken. Je vader kan dit tegen je zeggen. Het beeld wat ik van jou heb is iemand die heel slim is, heel bij de hand is, maar ook vrij nieuwsgierig. Zo kom je op mij over. Mm-hmm. Dat je vader dat op een gegeven moment tegen je zegt, maar dat jij denkt, ja, maar ik ben wel benieuwd. Ik ben heel benieuwd hoe dingen zitten en waarom dingen zijn ontstaan. Ja, dat valt dus best wel mee, omdat ik ben ook... Ik denk dat je karakterschets ongeveer klopt. Maar ik ben ook heel erg bezig met eerder het nu en de toekomst dan met het verleden. Dus ik ben wel geïnteresseerd in mijn vader. Ik vind het leuk om mijn vader beter te leren kennen. Wat heeft hem gemaakt tot de man die hij is? Want hij heeft weer gemaakt de man die ik ben. Dus in die zin werkt dat natuurlijk lang door. Maar voor mijn gevoel is dat gewoon niet zo relevant als ik dan... Stel, ik zou daarheen op reis gaan en dan dat zien. En dan dat die aha-erlevenis die ik van heel veel mensen met ongeveer hetzelfde verhaal als ik heb. Dat hoor je dan vaak, toch? Dan land je daar en ruik je die lucht en zie je de mensen. Nou, dan ben ik echt thuis. Ja, dat kan ik me gewoon echt helemaal niet voorstellen. Maar je hebt het nog niet meegemaakt? Ik heb het nog niet meegemaakt, nee. Nee. Maar sta je er wel voor open? Ja, net als dat ik open sta om een keer te zeggen... joh, heb je wel eens inktvis gegeten? Oh, ook nog niet. Nou, ga je dat eens een keer doen. Heb je wel eens diep zee gedoken? Ja, maar ik bedoel meer te zeggen, je bent heel voor... Jij zegt net heel erg, ik... Weet je, ik kan me niet voorstellen dat ik dan, als ik daar loop of ruik, dat ik denk, ja, dit voelt heel erg, ik voel iets. Ja, ik herken dat wel. Als ik, toen ik naar Indonesië ging en helemaal toen ik naar Java ging, waar mijn familie vandaan komt, mijn oma is ook geboren in Surabaya. Mm-hmm. En ik had me heel erg vastgehouden aan die verhalen die ik altijd hoorde van mensen. Dus maar zodra je daar bent, het is thuiskomen en je weet je wel, dat voel je. En ik liep daar ook met dat gevoel van, nou nu gaat het gebeuren. Nu gaat het gebeuren, even langs de douane. En ik liep naar buiten en het bleef uit. Ik had het niet, dat gevoel. En ik denk dat vind ik er heel interessant aan. Omdat wij spreken in deze podcast natuurlijk heel veel mensen met ontzettend veel emoties en gevoelens. Wrok, verdriet, van alles. Wat maar te maken heeft met het koloniale verleden, ons culturele verleden. Maar ik denk dat als je kijkt naar hoeveel mensen met Indische roet, Indonesische roet of een link naar deze oorlogsgeschiedenis, dat het gros van de mensen heeft wat jij heeft. Van, oh ja, ik weet wel, ergens heeft er iemand in Indonesië gewoond of in voormalig Nederlands-Indië, maar ik weet er zelfs niet. Sterker nog, als ik dan heel enthousiast zeg, oh, maar ben je Indisch of dat je echt mensen... Dat hadden wij ook aan de telefoon. Mm-hmm. Dat zei ik, ben je Indisch of Indonesisch? En jij zegt gewoon, weet ik veel. Ja, weet ik veel. Mijn vader is geboren in Indonesië. Sure, ja. En toen ging ik jou een beetje zo zitten uitleggen. Oh, maar dan denk ik dat, weet je wel, zo. En wat ik me afvraag, je hebt dat dus natuurlijk ook bij de slimste mens gezegd toen. Wat was spijt, de, jongens, nou, want, spijt. Ja, wat was de reactie daarop? Want ik... mijn eerste reactie is ook van, ja, gast, doe niet zo vervelend, doe niet zo simpel. Of weet je wel, doe niet zo bijna desinteresse. Mm. Tot nu, ik ging over nadenken. Wat voor reacties kreeg jij? Ja, mensen, en ik proef het nu ook al gelijk een beetje. Mensen kunnen het bijna niet geloven dat het me gewoon. Ik ben echt niet tegen. Laat dat heel duidelijk zijn. Ik ben niet tegen mijn afkomst. Of dat ik het probeer verborgen te houden. Ja, ja, ja. Of dat geen ik het, schaamte. Alleen het is geen onderdeel van mijn identiteit. Net als dat sport geen onderdeel van mijn identiteit is. Omdat ik ben daar niet mee bezig. Ik vind dat niet interessant. Ik ben er niet tegen. Als jij sport heel belangrijk vindt, vind je sport heel belangrijk. Ja. Dat maakt me niet uit. Alleen het is niet zo belangrijk voor mij. En ik merk heel veel misverstand. Omdat het voor heel veel mensen wel heel belangrijk is, wat ik helemaal oké vind. Yeah. Hoera, doe onderzoek, wat leuk dat je het ontdekt, et cetera. Ik ben helemaal supportive. Alleen bij mij speelt dat gewoon helemaal niet. Dus ik kan heel hard zo knijpen en dan hopen dat het wel gebeurt. Maar dat gebeurt niet. En dat misverstand is denk ik dat veel mensen projecteren op mij dat ik dat wel belangrijk moet vinden. Ja, inderdaad. Mm-hmm. Ja, dus je kreeg wel berichten van mensen van hoe kan dit nou? Ik noemde dit. Ik denk dat het er 4 seconden over ging. Ja. Ik zal een grapje gemaakt hebben. Dat het me gewoon niet zo bezighoudt. En toen hebben echt mensen gewoon, ik kreeg boze mails. En iemand heeft een hele column over mij in de Volkskrant. Echt met zo van, wat? Jij komt er nog wel achter, jongeman, hoe belangrijk het voor je is. Dan denk je, ik ben mezelf. Ik weet wat belangrijk voor me is. Mm-hmm. En ik sluit ook helemaal niet uit dat ik, weet ik veel, als ik over 15, 20, 40 jaar ineens wel denk ik wil het helemaal uit. Dan komt er een column in de Volkskrant met hoe hypocriet je bent. Precies. Andries Toenro. Ja. Ja, je zei toen nog dit en nu niks. Nee, ik denk dat dat het vooral is. Ja. Dus dat je er op dit moment eigenlijk niet bij stil hebt gestaan of geen behoefte aan hebt, maar dat het nog zeker kan komen of niet. Ja. Maar dat het gewoon open is. Ja. En dat is natuurlijk, iedereen komt in bepaalde levensfases. Dan wel een spiegel dat die inkijkt. En wie ben ik? Waarom doe ik bepaalde dingen? Ja. En dat je dan gaat zoeken, of niet, waar het vandaan komt. Dat zou zeker kunnen. Al denk ik natuurlijk ook, deze vraag wordt mij natuurlijk mijn hele leven al gesteld. Mm-hmm. Dus als je 12 bent, dan is het ook wel allemaal stress. Als je gaat puberen, dan is het vast belangrijk voor je. En inmiddels wordt die vraag mij 33 jaar gesteld. En ja, ben je toch langzaam wel wat meer uitgekristalliseerd als persoonlijkheid. En ik kan me niet voorstellen dat dat nog gaat gebeuren. Maar ik zou er nou niet tegen zijn. Wat ik heel grappig vind aan jou en aan deze situatie zijn mijn comedyvoorstellingen. Zijn jouw comedyvoorstellingen, jouw podcast. Ik weet nog dat toen ik mijn roman uitbracht, was ik heel erg bang voor de reactie uit de Indische gemeenschap. Mm. Ik was heel bang dat ik ergens aan zat waar ik helemaal niet aan mocht komen, waar ik helemaal niet thuis hoor. En die gemeenschap heeft mij omarmd en niet meer losgelaten. Ja. En daar ben jij ook mee geconfronteerd, maar eigenlijk een soort ongewild. Door een gemeenschap omarmd en die maar blijven zeggen, je hoort bij ons, je hoort bij ons. Ja, een van ons, ja. Lief dat ze zich betrokken voelen bij mij. Heb je daar een voorbeeld van hoe dat zich uit? Zulke ontmoetingen met mensen? Ik speel wel met het gegeven dat mensen mij natuurlijk zien als iemand van Aziatische afkomst. In de breedste zin van het woord. Mm-hmm. Dus er zitten heus wel in mijn cabaretvoorstelling grappen over. Weet je wel, als ik iets heb over dat ik een computerprogramma had geprogrammeerd, dan zeg ik ook, dat kan ik, want ik ben Aziat. Weet je, ik noem het heus wel. Het is helemaal geen geheim. En in mijn huidige voorstelling zit het enige wat ik over mijn afkomst noem, is eigenlijk dit gesprek. Het feit dat ik mij niet identificeer met mijn Indische kant. En de mijn weerstand. En dat er dan mensen zijn die alsnog mij claimen. Daar gaan zeg maar 3 minuten comedy over. Dat dan een Indische vrouw in de afloop van de show zeggen, oh, je moet mee naar het buurthuis, want neef Lonnie die speelt dan muziek op de rendang en whatever. Ik weet niet hoe het heet, maar het is over dat. Daar gaat het hele stuk over. Ja. En alsnog gebeurt dat. Dat vind ik dan zo wonderlijk. Dus het enige wat ik noem over die afkomst is, wat grappig dat er zoveel Indische vrouwen van 55 plus naar mijn show komen, omdat ze denken, oh, Toenro, nou dat is een van ons. En dan alsnog, na afloop, staan de hele families bij mij van, oh, en waar is Surabaya dan? En de dingen, dan gaan ze helemaal bonden erover. Terwijl letterlijk alles wat ik erover vertel is, dat is geen onderdeel van mijn identiteit. Dus dat zichzelf dan alsnog in de staart bijt, dat vind ik wel heel grappig. Ja, het is heel grappig. En ik ben ook echt niet tegen. Dus ik leg dat nog een keer in de foyer ook uit. Ik weet dat allemaal niet. En het is niet mijn. Ik ben er nooit geweest. En ik heb ook geen plan om daarheen te gaan. Want je vader heeft 4 kinderen, toch? 4 kinderen, ja. Is het, denkt iedereen zo over? Je broers en zussen? Ja, niemand heeft daar zo'n enorme drang naar. Ik denk de een iets meer dan de ander. Ik denk dat verschillend per vier ook van wie is er bezig met überhaupt wat maakt mij tot wie ik ben. Mm-hmm. Ja, dus de wat introspectieveren van de vier zijn denk ik wel, die kijken sneller een documentaire over de koloniale geschiedenis of zouden deze podcast eerder luisteren dan de ander. Ja. Je hoort een aflevering van Radio Padis met Andries Toenro als gast. De gehele aflevering, of ook andere gesprekken, bijvoorbeeld die met zwemster Nomi Kromowidjojo, vind je via de bekende podcast

Op het EK voetbal staan alle ploegen in de groep E op 3 punten... na de 2-0 winst van België tegen Roemenië gisteren. Portugal is na een 3-0 overwinning van Turkije nu zeker van een plek in de 8e finales. In die groep maakt Turkije, net als Georgië en Tsjechië, ook nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Het weer vannacht vrij helder met minima rond de 11 graden. Overdag is het zonnig en droog met in de loop van de dag stapelwolken. Het wordt maximaal 23 graden. Maandag opnieuw flink wat zon en 24 graden. De dagen daarna loopt de temperatuur nog verder op. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Lara Lauwigi. Het doel van Axel Stam en Lars Boon is om mensen te enthousiasmeren voor de Nederlandse geschiedenis, want er is nog zoveel meer te ontdekken dan de verhalen die je op school hebt geleerd. Met hun site, podcast en Instagrampagina The Dutch Historian voorzien de mannen je wekelijks van nieuwe geschiedenisverhalen waarvan je niet wist dat ze bestonden. En deze nacht zijn ze bij Lara en mij in de studio om een aantal van die onbekende verhalen met ons te delen. Lars, Axel, welkom. Geschiedenis, saai. Nee. Nee? Zeker nee? Niet. Nee. Nee, dat proberen wij, die gedachte proberen wij om te draaien bij mensen. Precies, precies. Nou, dan gaan we dit uur dan maar eens hard aan werken met elkaar. Fijn dat jullie er zijn. Ook welkom namens mij. We gaan jullie om te beginnen aan dit komende uur eerst even wat beter leren kennen. En dat was de verrassing waar ik het net over had. We gaan beginnen met een rondje speeddaten. Oh, okay. Hebben jullie wel eens gespeeddate? Nee. Nee? Nee? Nou. Hebben jullie wel eens gedate? Ja. Oké, okay, ja, dat is ongeveer wat het is, maar dan snel. Ja, precies. Ja, het principe is inderdaad vrij simpel. In een minuutje tijd krijgen jullie van Ruben en mij om de beurt een vraag of een stelling. Geef er lekker kort, spontaan en snel antwoord op. En dan gaan we eens kijken hoeveel we er voorbij zien komen. Goed. Zijn jullie klaar voor? Zeker. Gaan we. Axel, wat is jouw perfecte zondag? Oeh, heel weinig doen. En Lars, waar lig jij wakker van? Stress. Wie ben je dankbaar, Axel? Mijn vriendin. Ah, Lars, welk seizoen is eigenlijk je lievelingsseizoen? Ik denk de lente. Yes. Ja. Waar word je blij van, Axel? Geschiedenis. Je Lars, verwacht het niet. Ja, makkelijk. Lars, voor wie zou je een standbeeld oprichten of afbreken? Voor mijn oma. Oprichten ja. Dan, hè? Nee. Ja. Okay. Ja, nee, okay. Ja, het is een goede nuance. Axel, naar welke periode in de geschiedenis zou je het liefst af willen reizen? Oeh, dan zou ik het liefst willen afreizen naar de vroege middeleeuwen. Wauw. Lars, wat is jouw droom voor de toekomst in plaats van de geschiedenis? Oeh, ja. Een huisje in het buitenland. Mooi. Axel, hoe omschrijven je vrienden jou? Je mag hem nog afmaken. Mag hem afmaken, ja. Ik denk een grappige, hardwerkende, soms wat onhandige jongeman. Ja. Is dat juist, Lars? Hardwerkend, heel erg. Grappig ook, heel erg. Ja, onhandig vind ik toch nog, heb ik misschien ook nog niet heel veel van gezien. Omdat gelukkig. Ja, we wonen ook niet samen of zo. Ja, we zijn journalisten en we moeten fact-checken. Dus ja, precies. Ja, geen fake nieuws bij ons in het uur. Zeker niet. Mannen, fijn dat jullie er zijn. De Dutch Historian podcast. Instagram-pagina. Jullie zijn hard aan de weg aan het timmeren om die geschiedenis maar een beetje uit dat stoffige imago te krijgen. Het komt niet heel vaak voor dat je jonge mensen tegenkomt die enthousiast zijn over de geschiedenis. Waar komt die fascinatie bij jullie vandaan, Lars, als ik met jou mag beginnen? Ja, ik heb geschiedenis gestudeerd. Ah, ja, dus, daar ging het mis. Daar ging het al mis, ja. Nee, ik denk dat die fascinatie al jong is begonnen. Ik had het er laatst met mijn moeder over, dat ze vroeger altijd al piratenboekjes voorlas. Ja. En dat ik dan dat ze die dan weer moest voorlezen en weer moest voorlezen. Ja. Maar ik ben dat eigenlijk even kwijtgeraakt. En uiteindelijk, toen ik wat meer ging lezen, toen ik 19, 20 was, toen, ja, altijd geschiedenis. En toen dacht ik, ja, dan moet ik ook geschiedenis gaan studeren. En die fascinatie, het is zo fantastisch, omdat er zoveel onontgonnen terrein is binnen die geschiedenis. Er zijn zoveel verhalen. En iedereen houdt gewoon van verhalen, iedereen houdt van juice. En de geschiedenis zit er natuurlijk vol mee. Dus daarom vind ik het zo tof. Heb je dan ook een favoriete periode waar je dan meer op richt, of dat niet per se? Ja, in mijn master heb ik me heel veel gericht op de late 16e eeuw. Het begin van de 17e eeuw. Dus waarom die? Wat is daar zo interessant aan? Ja, ik vind dat het conflict, de opstand, het begin van de 80-jarige oorlog, vind ik altijd heel interessant, omdat er dan zoveel gebeurt in de Nederlanden, ja, waarbij je geloofsproblemen ziet. Je ziet mensen in opstand komen tegen het heersende gezag. Mensen die veranderen van hetgeen ze geloven in een hele korte tijd. En het volgt zich allemaal op. Willem, ja, van Oranje die sterft. Dus het is gewoon zo'n roerige periode. Precies. Ja. Ja. En bij jou, Axel, waar komt jouw fascinatie voor geschiedenis vandaan? Ja, bij mij is het echt mijn hele leven al. Ik heb geen geschiedenis gestudeerd, overigens. Maar ik had van jongs af aan al, nou, boek over dinosaurussen. Maar ik had op de basisschool een fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog. En dat is misschien een beetje vreemd. Maar bij mij in het dorp staat een monument van de Tweede Wereldoorlog. En dat is de motor van een neergestorte bommenwerper. Mm-hmm. Dus daar was ik als jong ventje in het dorp altijd gefascineerd. En dan stonden er namen van Britse en Australische bemanningsleden op. Mm. Dus ja, dat heeft mij altijd getriggerd. Dus dat ik volgens mij in groep 6, 7 zat, dan las ik ook een gedicht voor bij de herdenking en zo. Dus ik heb het altijd, ben ik er op die manier wel mee bezig geweest, maar uiteindelijk dus niet voor gekozen om te gaan studeren. Waarom niet dan? Waarom? Nou, ik heb scheikunde gestudeerd, dus ik, er waren twee. Ook al zo saai. Ja? Nee, dat is niet waar. Sorry. Nee, er waren twee dingen waar ik goed in was. Ik was heel goed in geschiedenis en ook in scheikunde, natuurkunde. Dat lag me ook redelijk goed. En ja, heel eerlijk, iedereen zei, ja, daar valt veel meer geld in te verdienen dan in de geschiedenis. Ja, ja. Dus als 13-jarige jongen dacht ik, ik ga voor het geld. Ja. Ja. En hoe zijn jullie dan uiteindelijk samengekomen? Hoe is de Dutch Historian ontstaan? Ja, ik heb zelf in 2020, net voor de coronapandemie, ben ik de Instagram-account gestart. En toen, alleen? Ja, alleen. Ja. En toen begon eigenlijk corona. Toen had ik ineens alle tijd van de wereld. Dus daarom, ja, kon ik er eigenlijk tijd in investeren. En ja, gaandeweg is Lars erbij gekomen. En dat komt omdat wij allebei in West-Friesland wonen. Lars woont nu in Amsterdam. En ja, Lars was historicus. Lars die maakte podcasts al voor de Dutch Historian. En ik was eigenlijk met mijn account op zoek naar iemand die podcast maakte. Nou, en omdat wij dezelfde regio komen, hadden we eigenlijk gelijk een klik. En zodoende is Lars eigenlijk erbij gekomen. En nu doen we het met z'n tweeën. Mooi, mooi. We gaan dit uur focussen op onvertelde verhalen uit de 20e eeuw. Dus redelijk recente geschiedenis. Een eeuw waarin we twee wereldoorlogen hadden op dit continent. Hoe zouden jullie deze eeuw nog meer willen omschrijven? Ja, het wordt vaak omschreven als de lange 20e eeuw. Het is zo'n ongelooflijk bizarre periode waarin zoveel gebeurt. Ja, elk jaar heeft bijna wel iets groots. Hè? Ja, en kijk maar ook naar het leven van, ik weet niet of jullie nog opa's of oma's hebben, maar kijk maar naar hun leven. Hoeveel er veranderd is in hun leven. Mm. Mijn oma heeft er dan altijd over geld uit de muur, bijvoorbeeld. Ja. Een pinautomaat. Ja, 100 jaar geleden was dat er gewoon nog niet. En dat is zo snel gegaan. Al die innovaties in die 20e eeuw. Wat dat gewoon een heel interessant, ja, interessant tijd maakt. Is dat ook waarom de 20e eeuw, waarom daar zoveel gebeurd is? Omdat we heel veel uitvindingen hebben gedaan en heel veel hebben ontdekt. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat die technologische vooruitgang, dat heeft natuurlijk echt voor gezorgd dat het een wereld van verschil is. En je ziet dat die stroomversnelling, die wordt vanaf, zeg maar, de Eerste Wereldoorlog, loopt dat op, bij wijze van spreken. De eerste vlucht met een vliegtuig was begin 20e eeuw. Volgens mij 1907. Mm. En ja, 50, 60 jaar later staan we op de maan. Ja. Ja. Ja. Wordt de 21e eeuw dan niet nog spannender? Ja, je zou zeggen van wel. Ja, ja, toch? Ja. Kunnen we misschien alleen achteraf bekijken. Ja. Ja, precies. Ja, dat maken wij denk ik niet meer mee. Nou, ik denk als je nu al kijkt naar de 21e eeuw en er is dat, nu al heel veel gebeurd. Precies. Ja, omdat wij, absoluut. Ik denk dat wij al op de middelbare school zaten, hadden we gewoon nog zo'n klapmobieltje. Mm-hmm. En nu kun je gewoon mailtjes sturen met je mobiel. Ja. Dat is toch bizar. Ik heb ook medelijden met al die kinderen die nu geschiedenis hebben. Weet je? Ja, ze moeten zoveel nieuwe dingen weten. Hoeveel meer leren dan dat wij hoefden, ja. We gaan het eerste verhaal, want we gaan een aantal verhalen, dus onvertelde verhalen uit die 20e eeuw behandelen in de rest van dit uur. En we beginnen het eerste verhaal in de Jordaan. Want ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, we hadden het net al even over die Eerste Wereldoorlog, ontstond er een oproer en protest om aardappelen. Ja. Hoe zit dat? Ja, dat begint eigenlijk bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Nederland is neutraal. Ja. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn als er allemaal landen om je heen oorlog voeren. Ja, we zaten echt ingebouwd, hè? Zeker. Ja. Het was overal om Nederland heen. Dat je daar niks van merkt. Dus ook in Nederlanden. Ja, ook in Nederland was het veel te merken van die Eerste Wereldoorlog. En dat kwam ten uiting in bijvoorbeeld tekorten. En dat neemt eigenlijk een vlucht naarmate die Eerste Wereldoorlog vordert. En dan zie je in 1917 dat dat ook tot een punt komt dat mensen er echt last van gaan krijgen. Daar komt nog iets bij, omdat in 1916 er een grote overstroming was in het noorden van Nederland. Mm-hmm. Ja, in de regio waar jullie vandaan komen, denk ik dan. Precies, ook daar. Maar ook een beetje net boven Amsterdam, zeg maar. Ja, en daardoor zie je dat er in 1917 nog meer problemen komen. Want ja, oogsten die gaan daardoor ook die mislukken. Verloren. Ja. Dus dat zijn genoeg ingrediënten voor problemen. Mm. En dat zie je dus ook in 1917 gebeuren in Amsterdam. In een stad is het sowieso best wel moeilijk om veel voedsel te krijgen. Als je natuurlijk in de landerijen woont, dan gaat dat wat makkelijker. Maar in Amsterdam gaat het eigenlijk echt slecht. En dat leidt tot een oproer. Ja, dus het was echt een samensmelting van meerdere factoren. Oogsten die waren mislukt. Een oorlog die overal om ons heen aan het woeden was. Ik denk ook vluchtelingen die vanuit die landen naar ons toe kwamen. Zeker. Dus ook in Amsterdam waarschijnlijk. Zeker, ja. Dus dat zie je eigenlijk allemaal gebeuren. Dat is natuurlijk altijd zo met een opstand of met een conflict. Er zijn altijd heel veel redenen waardoor dat ontstaat. En uiteindelijk... Ja, gebeurt er dan in Amsterdam, dan slaat de vlam in de pan 28 juni. Ja, want wat gebeurt er? Je noemde het oproer. Het is bekend komen te staan als het aardappeloproer. Maar eigenlijk een groep vrouwen uit de Jordaan in Amsterdam... die besluit, het is goed zo, we willen ons gezin voeden. Mm. Dus we gaan het heft in eigen handen nemen. Mm. En wat ze dan gaan doen, ze gaan gewoon een schuit met aardappelen... gaan ze gewoon plunderen. Ja. Dus die komen de stad binnen. Ik zie het... Natuurlijk, ik ben er niet bij geweest of zo, maar ik zie hem altijd zo voor me dat ze dan met z'n allen de straat op stapten en zo'n schuit aardappelen zien liggen en dan zo, nu is het klaar. Ja, ja. We gaan ons eigen eten wel halen. Ja. Waarom ging het om aardappelen? Want je hebt in principe, had je ook brood en andere opties. Zeker, maar aardappelen was ook wel iets wat gewoon veel gegeten werd, wat veel geconsumeerd werd. Dus ja, dan... Ja, daar is het uiteindelijk om bekend goedkoop, komen te staan. Ja, ja, goedkoop en... Ja, ook gewoon een voedsel wat veel gegeten werd. Ja, ja, en hoe pakten die vrouwen dat dan aan? Ja. Hebben ze gewoon de kapitein van de boot gesleurd en gezegd... ga jij maar even hier zitten, ik ga even een zakje aardappel halen. Ja, kijk, ik denk, je hebt hele mooie foto's... dat ze zeg maar in hun schorten allemaal aardappelen bewaren. Ja. En dan lopen ze daar gewoon mee weg. Dus ik kan me voorstellen dat de situatie geweest is... dat ze daar naartoe zijn gelopen naar die schuit. En ze hebben gewoon zoveel mogelijk aardappelen proberen te pakken. Ja, en als je met veel bent, dan gaat dat natuurlijk een stuk makkelijker. Ja. Dus dat waren echt niet twee vrouwen die dat deden. Maar dat waren heel veel vrouwen. Ja. Dus werden ze niet tegengewerkt dan? Ze werden wel tegengewerkt. Maar op een gegeven moment was dat niet meer te handhaven. En hebben ze dat gewoon kunnen doen. Ja, ja. Zijn er nog represailles geweest of gevangenisstraf? Het is echt erg. Ik pak even het blaadje erbij, want daar staat ook op wat er allemaal gebeurd is. Mm-hmm. Maar het loopt ook wel een beetje een bizarre kant op. Want eigenlijk is dat een startschot voor meer problemen. Na één week zijn er dan al 10 doden. Oh. Meerdere gewonden, want de politie grijpt in. Dus er vallen ook echt mensen die vallen neer door aardappelen in 1917. Dat is wel bizar eigenlijk om je te bedenken. Dat is net 100 jaar geleden. En na een week zijn er 5 pakhuizen, een handkar, 2 schuiten, 3 spoorwagens en 8 winkels geplunderd. Door vrouwen? Mede door vrouwen. Later gingen de mannen zich er ook bij bemoeien. En dan wordt het vaak ook wat minder mooi. Grimmiger. Ja. Grimmiger. Wat was het moment dat de autoriteiten of de overheid of wie daarover ging, of het gemeentebestuur, dat zeiden, we moeten toch voor een soort oplossing zorgen? Ja, er is op een gegeven moment een mars geweest naar het stadhuis om zeg maar even tegen het gemeentebestuur te zeggen van, jongens, we hebben echt honger. Er moet echt eten komen. Ja. En daar zat onder andere Floor Wieboud. Dat is wel leuk. Want we hebben het een tijdje terug over gehad inderdaad. In de uitzending. Precies. Floor Wieboud. Dus van de Wieboudstraat. Wel bekend. Heeft daar ook een standbeeld staan. En die heeft ze uiteindelijk beterschap beloofd. Dat gemeentebestuur. En ja, na verloop van tijd werden er ook weer schuiten met aardappelen aangevoerd. En dan zie je dat zo'n conflict eigenlijk oplost. Ja. Gewoon klaar. Ja. En ja. Want dan is de angel eruit. Echt klaar, dan is de angel eruit. Dus dan is het weer even goed. Maar je ziet ook wel in 1917, maar ook in 1918... dat de problemen nog steeds niet over zijn dan in Amsterdam. Ja. En dat er ook ruiten sneuvelen van bakkers bijvoorbeeld... om daar dat brood weg te halen. Ja. Ja. Dus het is gewoon echt, als er geen eten is... ja, dan gaan mensen natuurlijk bizarre dingen doen. Dan gaan alle regels het raam uit. Kijk, ja. Kijk naar corona. Ja. Met het hamsteren wat er gebeurde. Ja. Mensen kunnen toen echt helemaal gek worden. Toen hamsterden we toiletpapier. Ja. Ja, maar het had natuurlijk ook meer op eten kunnen gaan zitten. Het was nu toiletpapier. In Frankrijk werden er overigens condooms en wijn gehamsterd. Dus ja, ja, dan zie je dat het ook per land weer... Prioriteiten. Ja, prioriteiten. Ja. Ja. We willen gewoon kakken in Nederland. Ja, precies. Goed kunnen vegen. En goed vegen. Dat we hebben geen onze prioriteit. Nee. Ja. Wat is dit dan, dat aardappelprotest, is dit dan zo kenmerkend voor die 20e eeuw? Omdat juist vrouwen hier in het voortouw namen. Is dat een kentering, een omslag? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je altijd wel in de geschiedenis... dat vrouwen een hele grote rol hebben gespeeld. Maar ja. Geschiedenis is een wetenschap bedacht door witte mannen in de 19e eeuw. Dus ja. Dan zie je ook vaak dat daar de focus op is als je kijkt naar de geschiedenis. Het is natuurlijk een hele bijzondere wetenschap... omdat het vaak ook geschreven wordt door de mensen die het hebben overleefd. Ja. Dus... de focus in geschiedenis is eigenlijk vaak geweest op mannen, op situaties waarin mannen het voortouw nemen. Mm-hmm. En dat wil niet zeggen dat die vrouwen geen rol speelden, maar dat is gewoon wat minder onderzoek naar gedaan. Dus dat verschuift wel. Dat verschuift zeker. En dat is denk ik ook het leuke en ook het ding wat wij met de Dutch Historian doen. Kijk, wij willen niet alleen maar de verhalen navertellen die veel mensen al weten. We vinden het ook leuk om nieuwe dingen te ontdekken. Maar hoe ontdek je die dan? Want ik heb ook wel eens op mensen zeggen... oh, dit verhaal kent niemand. En dan hoor je een naam dat je denkt... ja, ik weet wel wie dat is, zeg maar. Ja, ja, ik denk dat wij allebei heel veel lezen. Ja, zeker. En struinen. En we bezoeken veel plekken. En daardoor kom je toch in aanraking met dingen... Maar dan gaan jullie dan stadsarchieven in? Of hoe moet ik dat voor me zien? Het voordeel aan de 21ste eeuw is dat natuurlijk heel veel archieven gedigitaliseerd zijn. Ja. Dus ik ben voornamelijk iemand die echt de archieven digitaal aan het doorspitten is. Maar gewoon alles lezen en ik zie wel wat ik tegenkom. Ja, en je hebt kijk bijvoorbeeld, om een van de voorbeelden te geven... is je hebt de Koninklijke Bibliotheek. Daar zitten heel veel stukken in. Die zijn allemaal prachtig ingescand in hoge resolutie. En dan heb je bij wijze van spreken een boek wat in het oud-Nederlands is. Daar staat nog zelfs de vertaling staat daarnaast. Oh, dat is dus dan wel kan ideaal. Je letterlijk gewoon lezen wat er in dat boek staat. Ja. En gaandeweg kom je op die manier, ontdek je allemaal dingen. En dan denk je, oh, dit is wel een leuk verhaal. Of dat. En hoe weet je dan dat het waar is? Want je zei net al, de geschiedenis wordt vaak geschreven door de winnaars. Ja, zeker. Hoe weet je dat die oude verhalen kloppen die je tegenkomt? Ja, dat weet je niet altijd. En dat is ook wat wij een disclaimer altijd geven. Van ja, weet je, wij doen dit op de basis van de informatie die wij hebben kunnen vinden. Maar dat wil niet zeggen dat dit 100% gebeurd is. Ja. Nee, ik denk dat het daarop aansluitend natuurlijk één bron is geen bron. Nee. Dus je moet natuurlijk het wel kunnen onderbouwen met meerdere bronnen. Als het een vaag bijschriftje is in een artikel uit de Nederlandse bibliotheek, ja, dan kun je het vaak niet voor waar aannemen. Dus daarom is het ook fijn dat we met ze, dat we er allebei naar kijken. Ja, en het doel, denk ik, van de Dutch Historian is echt mensen enthousiasmeren. En niet per se de waarheid doordrukken bij iemand, maar meer gewoon mensen zodanig enthousiasmeren dat ze zelf er meer van over gaan lezen of zelf meer over onderzoek naar gaan doen. Maar de waarheid is toch juist in geschiedenis heel erg belangrijk? Zeker, zeker. Maar je weet, als jij iets van 500 jaar terug... wat iemand heeft opgeschreven, hoe weet je dat dat echt 100% waar is? Lastiger te factchecken dan iets wat... Ja, en misschien over 30 jaar wordt er ergens in een kerk in Italië... een boek gevonden wat het tegendeel bewijst. Ja, dat gebeurt. Ja. Ja. Ja. Geschiedenis wordt ook aangepast. Ja, zeker. Ja, en ik denk ook... Daar nog, sorry dat ik je onderbreek. Nee, maar daarop aansluitend is dat het ook. Je ziet ook vaak in geschiedenis dat mensen. Je moet het ook een beetje in het tijdsbeeld plaatsen. Ja. Ja. Dus 500 jaar geleden kijkt men ook op een andere manier naar geschiedenis, naar de wereld om hun heen. Maatschappelijke kwesties. Maatschappelijke kwesties, maar ook geloof speelt daarin een rol. Dus ja. Ja. Dat nemen we allemaal mee en dat is echt heel leuk. Wat we in ieder geval nu mee gaan nemen is muziek. Kijk. Want jullie hebben aangegeven dat we naar Etta James gaan luisteren. Kijk, daar word ik al heel enthousiast van. Ja. Waarom Etta James en waarom dit nummer? Nou, waarom dit nummer? Mijn vriendin is onder andere fan van Etta James. En die heeft altijd een afspeellijstje wat wij... Nou, je had het net, wat is jouw perfecte zondag? Ja, zo min mogelijk doen. Dan zie ik voor me dat wij thuis zijn en dat afspeellijstje aanstaat. En dan komt altijd Etta James langs. En voordat ik mijn vriendin leerde kennen, luisterde ik nog niet... En sinds wij bij elkaar wonen, komt dat regelmatig langs. En dat doet me altijd denken aan thuis. Ja, dan gaan we dan luisteren. Etta James, Stormy Weather, hier op NPO Radio 1. There's no sun up in the sky, stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all of the time. Oh yeah, life is bare. Stormy weather, and I just can't get my poor self together. Oh, I'm weary all of the time. The since my man and I, me and my daddy ain't together. Keeps raining all of the time. Oh, oh, keeps raining all of the time. Oh, yeah, yeah, yeah, raining all of the time. Is dat ik al wakker ben. Maar anders had je mij echt wakker mogen maken voor Etta James. Ja. Ja, ja, ik vind dit echt... Fantastisch, hè? Ik vind jouw vriendin nu al een leuke vrouw, Axel. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. Die nodigen we volgende week uit. Precies. Goed. Je luistert naar De Nacht is Zwart van de Omroep Zwart. Fijn dat je je radio aan hebt staan. Bij ons in de studio zijn Axel Stam en Lars Boon, de makers van de Dutch Historian podcast, te gast bij ons. Met hen bespreken we dit uur onvertelde verhalen uit de 20e eeuw. Heb je een vraag aan onze gasten? Laat het dan weten via de gratis NPO Radio 1 app. En zullen we eens even kijken of we die door de verhalen heen kunnen vlechten. We hadden het net over aardappelen. We gaan het nu hebben over walvissen. Ja, het is een kleine sprong. Ja. Ja. Maar we maken een sprongetje in de tijd van de Eerste Wereldoorlog naar de periode na de Tweede Wereldoorlog. En dan gaan we het hebben over walvissen. Ik moet jullie even een kleine disclaimer geven. Ik ben echt als de dood voor walvissen. Hoezo? Wacht even, hoezo? Ja, je kan mij dus niet wijsmaken. Het is echt in de categorie irreële angst, hè, is dit. Je kan mij niet wijsmaken dat als een walvis, zeg maar, mij tegen zou komen in de zee, dat hij dan niet denkt, dat ik een lekker hapje ben. Dat beest is zo... Ik vind het een beetje een zelfoverschatting. Ongelooflijk geloofd. Ja. Vind het, ja... Ik krijg er echt de rillingen van. Prima joh, mevrouw Lawigi. Ja, sorry. Ik moest even de disclaimer geven. Wat is er zo bijzonder aan de walvis in combinatie met deze tijdsperiode? Ja, we gaan het eigenlijk hebben over een minder leuke episode. Ja. Over walvissen, want ja, er is lang op walvissen gejaagd. Zeker, ja. En die traditie die zien we al ontstaan in de loop van de geschiedenis. Maar ook in de 20e eeuw gaat dat door. Hè. Als je naar Nederland kijkt in de 17e eeuw, jagen ze op walvissen. Dat ziet er wel wat anders uit. Mm-hmm. Want ja, dan gaan ze met van die grote houten schepen richting Groenland, richting Spitsbergen. Ja. En dan gaan ze op die walvissen jagen. En dat gebeurt op een uitzonderlijke manier. Want hoe doen ze dat nou? Dan gaan ze dus met zo'n groot schip die kant op. Gaan ze voor anker en dan met zo'n klein sloepje gaan ze naar die walvisgroep toe. Ik krijg echt helemaal de rillingen. Oh, en het is koud, hè? Je moet je echt inbeelden. Het is niet warm daar. Heerlijk, ja. Ja. en dan met zo'n harpoen in die walvissen gooien. En dan gaan die walvissen zwemmen. En dan zit je dus met die harpoen, zeg maar. In dat kleine rotbootje aan die walvis vast. Ja, en die walvis vast. En dan ga je gewoon achter hem aan. Je gaat gewoon met hem mee? Je gaat met hem mee, totdat hij uitgeput is. En dan kun je hem... Doodmaken. Ja. Wat was er zo interessant aan walvissen, Axel, eigenlijk? Ja. Nou, in die tijd was het interessant dat uiteindelijk de grondstoffen die ze zeg maar uit die walvis konden halen, die waren heel belangrijk voor, nou, vooral het naoorlogse Nederland. Daar waren van alles tekort. Dus dat werd, ja, in de hele walvis werd zeg maar verbruikt. Alles echt, hè? Ja, alles. Dus ze maakten ook, dan kijk ik las even aan. Ja, zeep, margarine maakten ze ervan. En levertraan, weet ik. Ja, dat is dan weer van een kabeljauw. Oh. Ja. Ik dacht dat ik het wist. Jammer, Geen fout, hoor. Ik werk in het scheepvaartmuseum en daar gaat het ook vaak, krijg ik deze vraag. Ja, van, toch? Levertranen zie je bij allemaal mensen van 50, 60 soort trauma's. Omdat ze levertraan door hun keel geduwd hebben gekregen. En in die 17e eeuw gebruikten ze vaak dat vet. En dat kon je dan koken en dan blijft er een soort van olie over. Ja. En die olie, daar kun je weer lampen op stoken, zeg maar. Dus... Het begint al in die tijd. En in die tijd gebruiken ze, dat vond ik nog even leuk om te vertellen, ook een soort van de tanden van de walvis. Je hebt de walvis, baleinen, hè? De baleinen, ja. Dus die walvissen die eten letterlijk, zeg maar, doen ze gewoon hun bek open en dan gaan ze zo zwemmen. Ja. En dan doen ze hem weer dicht. Als een soort schepnetje. Ja. Ja, en dan, dat is ook hoe ik een restaurant instap. En dan duwen ze met hun tong al het water eruit. Ja. En dan houden die tanden, zeg maar, het eten binnen. Ja. En die baleinen die gebruiken ze dus weer. Kunnen ze wandelstokken van maken? Kunnen ze dobbelstenen van maken? En jurken, toch? Ook. Zo'n jurk, zo'n hoepel. Ja. En ook van die corsetten. Ja. Ja. Al die dingen. En dat gaat dus door, die walvisvaart. De 17e, 18e, 19e en 20e eeuw. En in de 20e eeuw, nou, Axel zei het al, ja, dan wordt zo'n walvis ook helemaal gebruikt. Maar dan voor andere dingen. Voor margarine, voor zeep. Ja. En waarom was dat nou? Ik ga gewoon dom met praten. Nee, waar was dat nou? Ik hang aan je lippen. Tweede Wereldoorlog. Ja, we hadden het net al over de Eerste Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog was ongelooflijk ingrijpend. En dat heeft ook voor mislukte oogsten gezorgd. Voor grote tekorten. Ja, we hadden de hongerwinter gehad natuurlijk. Precies. Dus ook in Nederland moest daar iets gebeuren. Ja. In die wederopbouw. En dan zie je eigenlijk een soort besef ontstaan van... we kunnen het ook zelf doen. We kunnen ook... zelf de kastanjes uit het vuur gaan halen. Ja. En waarom dan uiteindelijk wel de walvis? Want je zei al, de walvisjacht was een groot iets. Dat gebeurde heel veel. Waarom dacht Nederland, wij kunnen daar wel in meekomen? Ja, dus om echt die tekorten op te vullen. Ja. Dat was echt de reden waarom ze dat gingen doen. En in andere landen gebeurde dat al. Maar je ziet ook een beetje een soort besef ontstaan... na die Tweede Wereldoorlog. Van ja, we moeten... iets doen. Ja. En we moeten dat zelf doen, want elk land ligt in puin. En die moet zijn eigen. Duitsland had natuurlijk een ongelofelijke schuld. Ja. Andere landen, daar lag de linie, het front. Dus dat moest het was ook echt letterlijk ieder voor zich eigenlijk. Het was ook een beetje ieder voor zich. En in Nederland gaan ze dan een walvisschip kopen. Die kennis die ze hadden bijvoorbeeld in de 17e eeuw, die was best wel een beetje weg. Nederland was eigenlijk een hele kleine speler, deed eigenlijk niet meer mee. Mm-hmm. Kopen ze dus een walvisschip. Ze komen ook expertise uit Scandinavië. Halen ze naar Nederland. Ja. En dan gaan ze met zo'n schip walvis varen. En dat is wel heel leuk, omdat het heel erg verandert. Wat ik al vertelde, in de 17e eeuw was het echt... naar Groenland, achter zo'n walvis aan in zo'n bootje. Nou, ja, een soort waterskiënd in je sloepje achter de walvis aan. Ja, en dat dier werd dan verwerkt op het land. Ja. Dus dat trokken ze dan mee naar het land naar en daar haven. Werd het verwerkt. Ja. En na de Tweede Wereldoorlog gaan ze met een ongelooflijk groot schip. Ik heb hier hoe lang het is, 154 meter. Dat ja. schip hebben ze gedoopt tot de Willem Barents. Nou, wie kent het niet? Ja. En die hebben ze. Dan gaan ze niet meer in Groenland varen. In die regio, het noorden. Maar ze gaan naar de Zuidpool. Ja. Rond Antarctica. Daar gaan ze varen. En dan gaan ze gewoon met zo'n harpoen vanaf het dek schieten. Vanaf dat grote, meters lange schip. En dan trekken ze die walvis letterlijk aan boord van dat schip. En die verwerken ze gewoon op dat schip. Dus je hebt foto's daarvan. Dan zie je. Ja, dat zijn echt mini-mensjes, zeg maar. Naast zo'n ongelofelijke walvis aan dek van dat schip. Ja, waanzinnig. Dus daarin heeft de technologie ook wel het een en ander gedaan om dat te bespoedigen. Tot wanneer werd er dan in Nederland nog gejaagd op walvissen? Tot 1964. Dus zo lang nog? Ja, dat is echt heel lang. Ja, maar ook een specifiek jaar? Waarom stopte het toen? De tekorten waren aangevuld en Nederland bleef ook wel een kleine speler in die walvisvaart. En ja, de walvis werd steeds schaarser en schaarser, dus ook beschermder en beschermder. Dus daarom kwamen daar ook regelgeving voor en was het gewoon niet echt rendabel meer. Ja. Maar echt in die wederopbouwperiode hing er ook wel een soort van mythes om die mensen heen die meegingen. Want ja, het waren echt stoere binken die de kastanjes even voor Nederland uit het vuur gingen halen. Ja, de helden van het land. Ja, de helden van de wederopbouw. Precies. Maar ging dat dan ook zo makkelijk? Want ik kan me ook voorstellen dat de andere landen dachten, ja, dag, onze walvis. Ja, dat ging nog redelijk. Ik weet in ieder geval daar niet genoeg van om goed antwoord te geven op deze vraag. Maar het kon. Dus, en ze konden ook. Ze hadden eerst de Willem Barents 1, de eerste variant van het schip. En ze hebben ook in Nederland hebben ze ook een tweede Willem Barents laten bouwen. Ja. Dus er was wel behoefte. Ja, ja. Bijzonder verhaal over de walvisjacht na de Tweede Wereldoorlog. We gaan nog even naar muziek. Ik heb Jaap Fischer klaarstaan met het nummer Kater. Ja. Ja. Er wordt gegiegeld. Van wie is die? Jaap Fischer. Het is zo'n man uit de, volgens mij in de jaren 60 maakte die veel muziek. En het is, ik zat te denken van wat is nou leuk als je Radio 1 in de nacht in je auto zit of thuis luistert en je hoort zo'n liedje. Het is echt zo'n liedje waarvan je denkt, hoe kun je de woorden achter elkaar vinden? En ja, ik vind het heel leuk. We gaan er gewoon even naar luisteren. Jaap Fischer dus met het nummer Kater. Ja. Als je een meisje hebt, een meisje hebt, een meisje hebt gehad, denk je helemaal niet aan een kater of kat. Ben je in een semi-vrolijke stemming en kent geen enkele remming. In je hart ben je niet vrolijk, maar je schreeuwt overheen. Anders denken ze meteen, die jongen is een elend heen. Die heeft een meisje, een meisje, een meisje gehad. Die heeft een meisje, een meisje, een meisje gehad. Je gaat daar altijd zingend en fluitend voor je bij. Je troosten met de gedachte dat zij het wel even rot zal vinden. Maar ze heeft zoveel vrienden. En thuis op je kamer voel je je alleen. Je ogen staan vol water. Er kruipt iets langs door en over je heen. Dat is je kater, je kater, je kater. Dat is je kater, je kater, je kater. Als je een vuifje hebt, een vuifje hebt, een vuifje hebt gehad. En je bent door de drank niet meer helemaal je dat. Moet je toch alleen op huis aan. Want je meisje zal dan niet meegaan. Rij je zorgvuldig op je fiets. Over elke stoeprand heen. Dan vind je je geweldig knap, maar een smeer is denkt meteen. Die heeft een vijfje, een vijfje, een vijfje gehad. Die heeft een vijfje, een vijfje, een vijfje gehad. En voor je dan naar huis mag, moet je even langs het bureau. En daar zeggen ze dat je dronken bent, hoe bedenken ze het zo? Je bent alleen maar aangeschoten. en je staat al zeker op je eigen benen. En als je thuis al wakker wordt, de middag na die pret om een uur of één of later. Wie zit er dan te wachten op het matje voor je bed? Dat is je kater, je kater, je kater. Dat is je kater, je kater, je kater. Ja, als je nou denkt, waar heb ik in hemelsnaam naar zitten luisteren, als je net je radio aan hebt gezet. Welkom bij de Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Dit was het nummer Kater van Jaap Fischer. Ja, bij ons in de studio zitten nog steeds Axel Stam en Lars Boon, makers van de Dutch Historian. Een podcast en sites hebben alles. Met hem bespreken we dit uur de onvertelde en onbekende verhalen uit de 20e eeuw. Heb je een vraag of wil je wat laten weten, stuur die dan in via de NPO Radio 1 app. Ja, we gaan het nu hebben over vrouwen in de wetenschap. Yes. Er zijn dan vaak mensen die zeggen, ja, maar die waren er gewoon niet zoveel. Dat is niet waar. Maar wat is de reden dat we niet zoveel over ze hoorden? Ja, dat geen idee eigenlijk. Want ze waren er echt volop. Zeker, maar ik denk ook een van de, dat zal ik zo meteen ook in het verhaal van het persoon waar we het over gaan hebben toelichten. Dat een van de dingen was dat vrouwen voor de jaren 50 nog, als ze trouwden, dat ze automatisch uit overheidsfuncties ontslagen werden. Dat is bijvoorbeeld een van de dingen die toen heel normaal was. Waardoor dus eigenlijk heel veel vrouwen ook achter thuis in de keuken eindigden. Maar hoezo dan? Want hun expertise werd dan wel gebruikt, maar dat mocht niemand weten eigenlijk. Ja, dat was gewoon niet. Ja, de mannen streken met de eer. Ja, ja. Zo ging dat. Ja, dat gebeurde bij verschillende vrouwen. We gaan het nu hebben over Lily Bleeker. Nou, als mensen denken, daar heb ik nog nooit van gehoord, ik ook niet. Wie is Lily Bleeker? Ja, nou, ik moet even beginnen met waarom ik dit zelf zo'n interessant verhaal vind. Want zoals ik eerder al zei, ik heb scheikunde gestudeerd. Ja. Ik heb lang in een laboratorium gewerkt. Daar staan microscopen. En van Lily Bleeker wordt wel gezegd dat zij de microscoop terughaalde naar Nederland. Want het is een Nederlandse uitvinding oorspronkelijk, toch? Ja, met Anthony van Leeuwenhoek inderdaad. En ja, zoals Lars al zei, Nederland stond er op een gegeven moment niet zo goed meer op. Dat was in de 17e eeuw, hoogtijdagen daarna. Ging het wat naar beneden. Maar Lily Bleeker die zorgde dus voor dat die microscoop weer terug naar Nederland kwam. Maar wie was Lily Bleeker? Ze werd geboren in Middelburg aan het einde van de 19e eeuw. En ze was de dochter van een predikant. En zij was al, werd al snel duidelijk dat ze heel slim was. En ze ging natuurkunde en sterrenkunde onder andere studeren. En in 1928 promoveerde zij, wat natuurlijk best wel wat bijzonder was. Wat ook wel heel bijzonder is, dat een vrouw in die tijd en mocht studeren, deze studies deed en ook nog promoveerde. Zeker, ja. En het wat heel erg in het verhaal van Lily Bleeker naar voren komt, is dat zij zich heel erg staande probeert te houden in een mannenwereld. Mm-hmm. En dat spreekt uit allemaal keuzes die zij ook maakte in haar leven uit, omdat ze heeft een partner gehad, eigenlijk haar hele leven, maar daar is ze bijvoorbeeld nooit mee getrouwd. Omdat ze dan niet meer kon werken. Ja, niet de rechten meer had die ze als niet getrouwde vrouw wel had. Ook dus, bijzonder dat haar partner dat ook goed vond. Ja, zeker. Ja. Dus dat is eigenlijk heel vooruitstrevend. Ja. Dus zij is haar hele leven niet getrouwd. Nee. En zij begon in 1930 een adviesbureau. Een fysisch adviesbureau. En het bijzondere daaraan is dat uiteindelijk iemand die ook bij dat adviesbureau betrokken was, 2 jaar later TNO oprichtte. Oh, dat is wel bekend, ja, inderdaad. Precies, dat, ja, precies. En een paar van mijn familieleden die werken ook bij TNO. Dus zo is het allemaal weer het cirkeltje weer rond, inderdaad. En na dat adviesbureau richtte zij de Nederlandse Optiek- en Instrumentenfabriek op in Zeist. Mm-hmm. En voor de Tweede Wereldoorlog was dat. En wat zij onder andere deed, zij maakte een soort verrekijkers, onder andere voor het Nederlandse leger. En toen eigenlijk de oorlog begon, want dat was rond 1938, 1939. Nou, toen begon de oorlog. Ja. Duitsland viel Nederland binnen. En dat zorgde er eigenlijk voor dat zij er verrekijkers aan onder andere het verzet ging leveren in de oorlog. Kijk. Wauw. Dus ze noemden dat toen Prisma-kijkers. Mm-hmm. En uiteindelijk hebben ze het bedrijf van Lily Bleeker, hebben de Duitsers op een gegeven moment leeggeroofd. Ze is gaan onderduiken. En eigenlijk na de oorlog, dus de oorlog is voorbij, toen heeft ze eigenlijk binnen no time met de werknemers het bedrijf weer opgekalevaterd en is weer begonnen. En uiteindelijk voor alles wat ze gedaan had, ook voor het leveren aan het verzet, voor het feit dat ze mee is gaan werken met de Duitsers, heeft ze dus een koninklijke onderscheiding gekregen na de oorlog. En heeft ze ook budget gekregen van de overheid om dus haar bedrijf weer op te zetten. Ja. Weer nieuw leven in te blazen. Het klinkt ook een beetje alsof ze dan altijd wel gerespecteerd is geweest door de samenleving. Ja. Ja, en dat ondanks dus haar positie als je bent toch maar een vrouw in de wetenschap. Ja, zeker. En dat blijkt ook omdat zij gaat samenwerken na de oorlog in 1947 met Frits Zernike. En die kwam uit Groningen en die was bezig met de ontwikkeling van microscopen. En zij verworven samen het octrooi op de fase contrastmicroscoop. Mm-hmm. Dus ik zal niet ingaan op de details wat het precies is. Maar in 1953 ontvangt Zernike daar een Nobelprijs voor. En Lily Bleeker die deelt ook mee in de eer. Dus die Nobelprijs is ook eigenlijk voor haar. Ja, ook deels van haar. En dat is eigenlijk het bizarre, vind ik, aan het verhaal van Lily Bleeker, is dat zij op een gegeven moment, ze is op een gegeven moment op leeftijd. In 53 stapt zij eervol uit haar eigen bedrijf. En op een gegeven moment krijgt zij de ziekte van Alzheimer. Ja. Rond 1980. En komt ze in een zorginstelling terecht. Haar man overlijdt op een gegeven moment. En eigenlijk gaat haar leven eigenlijk met een nachtkaars uit. En sterft zij als een soort van onbekende. En dat vind ik wel heel tragisch aan het hele verhaal. Ja, want haar naam staat ook niet op haar graf, begreep ik. Hoe zit dat? Ja, dus zij is eigenlijk als een complete onbekende gestorven. Dus eigenlijk omdat zij ook geen kinderen had en niet getrouwd was. En die Nobelprijs niet echt op haar naam staat. Precies, dus zij heeft niet de volledige eer daarvoor gehad. Is zij als een complete onbekende gestorven. En pas later zijn de mensen die onderzoek gaan doen naar haar en is haar naam weer omhoog gekomen met wat ze bereikt heeft. En is haar naam weer ook op een graf in ere zeg maar hersteld. Oh, gelukkig. Ja, ja. En zij is dan wel een voorbeeld van emancipatie in de wetenschap. Ja. Daar heeft ze zich ook veel voor ingezet, hè, voor anderen. Hoe zit dat precies? Ja, dus zij had onder andere wat zij deed was heel veel jonge vrouwen in haar bedrijf aan het werk krijgen, zeg maar. En dat is natuurlijk iets wat je, dat zijn van die kleine dingen waarmee zij toch een hele belangrijke bijdrage heeft geleverd. Hoe werd er dan op gereageerd? Want ze was dan wel degene die grof gezegd de vrouw uit de keukens haalde. Zeg maar. Zeker. Ja, nou, op zich was ik denk dat iedereen, omdat zij toch wel gerespecteerd werd, dat iedereen het ook wel prima vond. Er zijn niet echt, tenminste wat ik heb kunnen vinden, niet echt mensen die er schande van spreken of zo. Dus ik denk dat het ook denk ik om haar de importantie van hetgene wat zij deed, dat het toch wel gerespecteerd werd. Maar wat maakte haar dan anders dan anders? Dat zij wel werd gerespecteerd? Waar zorgde? Hoe kwam dat? Ja, toch dat zij zodanig, ik denk het feit dat Nederland die geschiedenis met de microscoop heeft en het feit dat zij dat vervolgens weer terugbrengt, dat het toch een soort van trots. Nationalistische trots geeft, waardoor mensen denken van zij is goed bezig. Ja, ja, dus dan accepteren we dat er vrouwen het werk gezet worden bij haar en een baan krijgen. Ja, en dat zij dus al vanaf het begin af aan haar altijd wel uitgesproken. Zij heeft zich altijd echt uitgesproken. Ook voor de vrouwenrechten en voor het feit dat jonge vrouwen aan het werk moesten. En dat mensen daar toch, omdat zij dus zo'n grote naam was, dat daar dan oké mee waren. Ja, mooi dat we haar naam ook weer een beetje in ere hebben hersteld met dit verhaal. Dankjewel daarvoor, Axel. Ik kan hier geen bruggetje voor maken naar de volgende plaat. Nee, we gaan luisteren naar een artiest. Lars Beun? Lars, dit is je eigen muziek. Ja, daar moet je wel eventjes wat bij uitleggen. Want je bent je hebt geschiedenis gestudeerd. Mm-hmm. Maar je bent dus ook publicerend muziekartiest. Ja. Zoiets. Ja. Ik start hem in. Nee, een soort horrible histories. Die wat het verhaal is. Engelse liedjes. Ik weet niet. Ik weet niet of jullie de kermis kennen. Ja. Ik weet wat het is. Jullie weten allemaal waarschijnlijk wat het is. En dan denken veel mensen denken altijd aan botsauto's. Ja. En aan de zweef. Maar in de regio waar wij vandaan komen, West-Friesland, is de kermis echt Het feest van het jaar. Een soort carnaval, zeg maar. Een soort carnaval. Ik kom ook niet uit Brabant. Dus oh. Oh. Dat is ook Noord-Holland, dus dat is prima. Ja. En eigenlijk is er niet echt iets van een kermishit. En ik was aan het hardlopen door Amsterdam en toen dacht ik... zoveel carnavalsmuziek, maar waarom is er geen kermishit? Dus toen heb ik een jongen uit het dorp, Lucas Nicolas, heb ik zo gek gekregen. Zullen we samen een kermislied maken? Oké. Okay. En dat is bij ons op de kermis geworden. Okay. En volgend weekend is het kermis Hoogwoud, waar ik vandaan kom. Dus dan gaan we het hele weekend spelen. Laten we erna gaan luisteren. We gaan ernaar luisteren. Een kermisborrel in de zon is hoe het allemaal begon. De eerste ging er moeilijk in. De tweede, trouwens ook. Bij de vierde ging het los. Bij de tiende in de molen. Of wie echt draaide, weet ik niet. Maar wat kan het mij ook schelen? Morgen vroeg staan wij hier weer. Ja, en ik hoor dus net dat we een primeur hebben. Ja. Je hoorde hem voor het eerst op NPO Radio 1. Historische woorden die ik uitspreek. Ja. Op de kermis van Lars Boon samen met... Lucas Nicolas, Lucas de kermisgangers. Voor het eerst en voor het laatst. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik vond hem oprecht heel tof. Nou, dankjewel, oprecht heel tof. In de studio zitten nog steeds Axel Stam en artiest Lars Boon. Maar ze zijn ook de makers van het Dutch Historian podcast onder andere. We bespreken dit uur onvertelde verhalen uit de 20e eeuw. Heb je een vraag of wil je dus iets laten weten, mag je via de gratis NPO Radio 1 app. Ja, Eveline die deed dat net. Oh. Hè? Die stuurde een berichtje en die zei... we hadden het net over Lily Bleker, die dus nooit met haar man getrouwd... omdat ze dan moest stoppen met werken. En zij zegt, mijn moeder was verpleegkundige van 1941 tot 1952... en moest dus stoppen met haar werk in 1952. Zo diep triest, het waren de gelukkigste jaren van haar leven tot begin 2005. Mooi, dankjewel voor je appje, Evelien. Je mag natuurlijk ook reageren. We gaan het ondertussen hebben over een... we gaan de sporthoek in, maar niet per se een sporter. Het is een lastig verhaal, maar hij heet Karel Heiting. Karel Heiting, ja. Ja, we zitten natuurlijk op dit moment midden in het EK. Dus ik denk misschien leuk om het met een beetje een voetbalinslag... een verhaal te kiezen. En Karel Heiting, een bewogen leven gehad. Hij is geboren op Java in 1883. En dat was... was natuurlijk een tijd van de bekende Atjeh-oorlogen, waarin de sultan en de inwoners van Java en Indonesië het niet eens waren met de Nederlandse kolonisator. Mm-hmm. En Karel Heiting werd daar geboren. Hij had een Indonesische moeder en een Nederlandse vader. Mm-hmm. Later in zijn leven is hij in Nederland terechtgekomen en hij ging voetballen. Mm-hmm. En dat was in die tijd niet bijzonder in de zin, maar je had geen profs. Het was allemaal op amateurbasis. Maar ja. Karel die was zodanig goed dat hij met de club HVV in Den Haag... werd uiteindelijk een grote club, toch? Ja, zeker. Ja. Maar hij werd daar ook 6 keer landskampioen van Nederland. Nou, tegenwoordig zou je dan natuurlijk een hele grote jongen zijn. Maar in die tijd was het natuurlijk nog niet... Dik salaris verdienen. Precies. In die tijd was dat natuurlijk nog niet echt aan de hand. En het bijzondere aan Karel Heiting is dat hij dus in het Nederlands elftal heeft gezeten. Dat hij 17 interlands heeft gespeeld. En dat hij zelfs, en ik heb het nog ook opgezocht op de site van de Olympische Spelen staat het ook, maar hij won een bronzen medaille met Nederland in de zomerspelen van 1908. Kijk! Dus dat is ook, het is best wel iemand die wat bereikt heel heeft. Heel succesvol wat dat betreft een heel geweest. Succesvolle voetballer. En het grappige is dat later in de kranten, we komen zo aan zijn verdere levensverhaal, maar dat hij later in de kranten ook een van de beste verdedigers, want hij was een verdediger, een van de beste verdedigers van de wereld genoemd werd. Wauw. Een soort de Virgil van Dijk van toen. Ja, en dus de eerste uit Indonesië afkomstige Nederlander die in het Nederlands elftal ja, maar als hij zo goed was en zo legendarisch blijkbaar, en ook, ik lees ook 17 interlands, wat voor die tijd best wel veel is, waarom kennen we hem niet? Nou, omdat het toen was voetbal niet groot. Nee. Je kan het je nu bijna niet voorstellen. Nee. Ja, je kan het je bijna niet voorstellen inderdaad. Dus het is het feit dat ze een bronzen medaille hebben gewonnen. Nou, als dat tegenwoordig zou gebeuren, dan is het hele land staat op zijn kop. Ja, dat was in die tijd gewoon heel anders. Ja. En natuurlijk de eredivisie zoals we hem nu kennen, dat is ook pas van heel veel later. Dus 6 keer landskampioen, maar daar wordt dan niet echt veel waarde aan gehecht. Ja. Omdat het zo lang geleden, toen was voetbal nog niet serieus. Ja. Dus ik denk dat dat de reden is dat het, het verhaal niet maar bekend dan, is. Maar dan misschien ook vanwege de snelheid waarmee informatie verspreid werd. Ik bedoel, kijk, nu zet je iets online, binnen 1 klik weet de hele wereld het. Zeker. Maar toen was dat natuurlijk niet zo. Nee, inderdaad. En het was dus zo, dat is ook wel grappig, dat in het Nederlands elftal, daar speelden dus ook niet altijd dezelfde spelers. Omdat, het was op... Ze konden niet. Nee, het was letterlijk. Ik ben in het geval van Karel Heiting, op een gegeven moment zit hij in Frankrijk en dan gaat hij nog terug voor een interland. En dan op een gegeven moment, dan gelooft hij het wel. Dan doet hij niet meer mee. Ja, dat kan je tegenwoordig natuurlijk. Nou ja, hij zat niet geheel vrijwillig in het buitenland op een gegeven moment ook, want hij is vastgezet door de Duitsers. Ja, nou, er gaat nog iets aan vooraf. Hij was namelijk, naast het voetbal moest hij ook geld verdienen. Dus hij was bankier. En daarvoor, voor zijn werk, vertrok hij op een gegeven moment in 1914 vertrok hij naar Parijs. Ging bij een Franse bank werken. En wat gebeurde er in 1914? Het begin van de Eerste Wereldoorlog. Ja. En toen zat hij in Parijs. En wat hij deed is, hij meldde zich aan voor het Franse Vreemdelingenlegioen. Hm. Ging dus ten strijde in de Eerste Wereldoorlog. En dat pakte in zijn geval niet heel goed uit. Want hij raakte in het begin van 1915 gewond. Mm-hmm. Dus hij door een granaat kreeg hij splinters in zijn benen. Dus dat was in maart 1915. En vervolgens in mei, daar herstelt hij weer van. Gaat hij weer terug naar het front. En in mei van dat jaar bij de slag bij Arras, dat is in Noord-Frankrijk, raakt hij weer gewond. En het bijzondere daarvan is dat hij overlijdt niet. Hij wordt gevangen genomen door de Duitsers. Ja. En in die tijd is het zo dat als jij krijgsgevangene bent, dat was in de Tweede Wereldoorlog anders en tegenwoordig helemaal anders, denk ik. Maar hij was nog in staat om brieven te schrijven vanuit zijn gevangenschap, ook naar Nederland. Ja. Dus een van de dingen die hij doet is, er komt een stukje in de Telegraaf waarin hij eigenlijk een verslag doet van de slag bij Arras. Wauw. Wat natuurlijk vanuit het krijgsgevangenschap in Duitsland... Vanuit de cel schrijft hij dit en dat komt in de Telegraaf. Precies, en dat komt in de Telegraaf. En daarin vertelt hij ook dat hij in een compagnie van 250 man zat, waar hij dus een van de 4 overlevenden was van die slag. En als ik even het lijstje van hoe die eraan toe is. Hij heeft een schotwond in zijn buik, een granaatscherf in zijn kin en 2 bajonetsteken in zijn been. Ja, dat is niet zo heel fijn. Nee, dat is niet zo heel fijn. Dus hij was er echt slecht aan toe. Ja. Ja. Maar ja, wat ik dan gewoon zo bijzonder vind, dat die correspondentie evengoed nog met het thuisfront is. Want wat zijn club, dus HVV Den Haag, die deed ook een inzamelingsactie. En dan gingen mensen dus van die club, die doneerden dingen, en dat stuurden ze dan naar hem op. Ja, dus dan kreeg hij een schone pyjama of zo opgestuurd. Ja, maar dan denk je ook van ja, dat zou, ja, als dat je krijgsgevangen bent, kan je toch niet voorstellen. Nee. Hij is uiteindelijk overleden ook, hè, toen hij 68 was. Ja, en dat is dus wel vreemd, want na de oorlog is hij eigenlijk een beetje in de vergetelheid geraakt. Dus we weten ook niet wat er gebeurd is. Nee, op een gegeven moment. Hij is gewoon weg. Ja, op een gegeven moment. Ik denk dat hij gewoon een tussen haakjes normaal leven is gaan leiden. En uiteindelijk in 63 volgens mij is hij overleden. Wow. Nou, had ik nog 1 leuk weetje. Ja. Die doet het altijd heel goed op partijtjes. Oh, ik schrijf even als mee. Als je de teamfoto van Karel Heiting ziet. Een van de teamfoto's uit 1908. Zie je prachtige shirts. Maar daar zie je ook een speler op staan die het eerste eigen doelpunt ooit maakte voor het Nederlands elftal. Lullig. En wie was dat? Ja, ik gok Karel Heiting. Nee. Oh. Nee, Ben Stom. Ben Stom, ja. Nee. Ik heb dit geleerd. Ja. Ben Stom. Ik wou zeggen Ben Stom, het is Ben Stom. Ja, dat is toch een geweldig verhaal. Beetje. Ja, we hebben nu 4 bijzondere verhalen besproken dit uur. Waarom waren dit nou verhalen waarvan jullie zeggen die moeten gewoon breder bekend worden? Ik denk dat ze onbekend zijn. Mm. Ik denk dat Maar dat zijn er wel meer. Ja. Ja, zeker. Maar ik denk dat het te maken heeft ook met een stukje. Ja, de geschiedenis is meer dan. Dan een man die in de oorlog iets belangrijks heeft gedaan. Of een generaal dit. Maar dit, het gaat ook over wetenschap. Het gaat over vrouwen. Zijn het juist die persoonlijke verhalen wat het dan bijzonder maakt om ze nog een keer na te vertellen? Ja, ik denk voor ons wel. Omdat het geeft ook een mooie afspiegeling van die tijdsperiode. En ook van hoe er met de geschiedenis is omgegaan voor ons. Dus ik denk dat persoonlijke verhalen altijd wel heel erg kunnen werken. Ja. Ja, en weer terug. Iedereen houdt van dat soort verhalen. En Jews. Ik hou enorm van Jews. Iedereen vindt dat leuk. Ja. Ja. Ja. Axel, Stam en Lars Boon, ik wil ontzettend bedanken dat jullie hier zijn. Wat is het volgende verhaal wat jullie gaan uitlichten online? Weten jullie dat al? Ja, dat weten we al. Vertel, ja, dat gaat over de etsen van Rembrandt. Ja. En Rembrandt kennen we natuurlijk allemaal. Maar het feit dat hij de beste etser van de wereld was, dat is niet zo bekend. Nee. En dan gaan we het dus hebben over wat is een ets? Hoe gaat dat? Want dat is nogal een bijzonder proces. Ja, ingewikkeld proces ook. Het is niet makkelijk kunst maken. Nee, op zeker, die manier. Niet. Zeker niet. Ik ben benieuwd, we hebben straks in het volgende uur ook nog een kunstverhaal, hè? Ja. Klopt. Dus sluiten we weer een beetje bij Rembrandt aan. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio op dit nachtelijke tijdstip. Ja. Heel veel succes met alle mooie verhalen die jullie nog gaan vertellen. En wij houden sowieso contact, want jullie zijn af en toe nog te horen bij onze rubriek in de mini-geschiedenisles. Ja. Dus dank voor nu Axel Stam en Lars Boon van de Dutch Historian Podcast. Ja, Ruben, na het nieuws van 5 uur hebben we nog een heel uur. Nog een heel uur met allerlei bijzondere verhalen. Onder andere de geschiedenis over Frida Belinfante. Dat dus straks, maar eerst hoor je het NOS-journaal van 5 uur. Ja, graag tot zo. Radio 1. 5 uur, dit is Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 3 mensen omgekomen. Volgens lokale autoriteiten raakten 52 mensen gewond. 3 raketten kwamen terecht op een bedrijf en een 4e op een appartementencomplex. Meerdere verdiepingen zijn vervolgens ingestort. Gisternacht voerde Rusland ook al luchtaanvallen uit op Oekraïne, voornamelijk op de energieinfrastructuur. Daarbij werden een gasinstallatie in een energiecentrale getroffen. Bij een uit de hand gelopen ruzie op een camping in Zeeland zijn twee mensen zwaar gewond geraakt. Een man en een vrouw zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie gaat het om een steekpartij. Een van de slachtoffers moest gereanimeerd worden. Het incident gebeurde op een camping in Vrouwenpolder. Of de twee slachtoffers elkaar kenden is onduidelijk. Het Italiaanse eiland Capri kampt met een ernstig watertekort. Een van de belangrijkste waterleidingen vanaf het vasteland is geknapt en de reparatie laat nog op zich wachten. De duizenden toeristen die dagelijks naar het eiland komen zijn daarom niet welkom. Voor bewoners is er nog wel een beperkte voorraad drinkwater. 5 van de 7 verdachten uit de Mallorca-zaak gaan in cassatie. Ze zijn het niet eens met de schadevergoedingen die ze moeten betalen. De zaak draait om de dood van Carlo Heuvelman, die 3 jaar geleden op Mallorca werd mishandeld en overleed. Kylian Mbappé heeft voor het eerst sinds hij zijn neus op het EK brak weer een wedstrijd gespeeld. De Franse stervoetballer speelde mee in een oefenwedstrijd. Tegen een Duits jeugdelftal scoorde hij 2 maal en gaf hij 2 assists. De Fransman brak zijn neus vorige week in het EK-duel met Oostenrijk. Hij speelde afgelopen vrijdag vanwege zijn gebroken neus ook niet mee in het duel met het Nederlands elftal. Het weer vannacht vrij helder met minima rond de 11 graden. Overdag zonnig en droog met in de loop van de dag stapelwolken. Het wordt maximaal 23 graden. Na het weekend flink zon en 24 graden. De dagen daarna loopt de temperatuur nog verder op. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Lara Lauwigen. We zijn alweer toegekomen aan het laatste uur van De Nacht is Zwart voor dit weekend. En we hebben nog een aantal mooie en belangrijke onvertelde verhalen voor je klaarstaan. Zo bellen we rond 5:30 met Jursika Mills over het evenement Know Your Roots. Staat er een mini-geschiedenisles voor je klaar van kunstenaar Jitske Scholz? En hoor je onze collega Nawasira van Sluis met een krachtig verhaal in de reeks Vrijheidsstrijder of Onderdrukker? Maar dit laatste uur is niet compleet zonder jouw bijdrage eraan. Daarom hebben we ook deze nacht een vraag voor je klaarstaan waar je op mag reageren. Er werd natuurlijk bekend onlangs dat Martin Bosma, de voorzitter van de Tweede Kamer, bij de slavernijherdenking aanwezig wil zijn. Niet alleen dat, ook een krans gaat leggen, ondanks veel protest en ook eerdere uitspraken van hem over dat de slavernijherdenking niet zo belangrijk zou zijn. Wat vind jij van zijn aanwezigheid of van zijn vermeende aanwezigheid tijdens deze herdenking? Laat het weten via de gratis NPO Radio 1 app. Gaan we eerst luisteren naar muziek. Dit is Elephant Walk van Kimara. van Haften en Lara Lauwigi. Papa, kan ik even met je praten? Ik heb niet zo goed geslapen. Ik vroeg me dingen af. Er gebeurt nogal wat met ons deze dagen. Ik kan het niet verklaren. En daarom loop ik vast. En ik kan best goed vechten. En ik kan best wat hebben. Ik weet het, maar deze is lastig. Ja, deze is lastig. Zelfs voor mij. Zelfs voor die Superman jongen van je. Zelfs voor die keiharde strijder die je kent. Maar dit is ons moment. Want we kunnen nooit meer terug naar nu. Nee, we kunnen nooit meer terug naar nu. Alles gaat nu niet zoals ik hoopte. Anders dan mijn dromen. Mijn papa doet zijn best. En ik probeer alles te leiden over bergen. En jij mocht het niet merken. Maar liegen kan ik slecht. En ik weet dit gaat lukken. Ja, ik weet dit moet lukken. Maar geef me even de tijd. Want alles kost tijd. En zelfs voor mij. Zelf voor die Superman, vader van je. Zelf voor die keiharde strijder die je kent. Maar dit wordt ons moment. Want we kunnen nooit meer terug naar nu. Nee, we kunnen nooit meer terug naar nu. Nooit meer terug naar nu. Nee, we kunnen nooit meer terug naar nu. Je hoorde eerst Kimara met Elephant Walk. En dit was het prachtige Terug naar Nu van Glenn Faria samen met zijn zoon Jair. Die is ook waanzinnig goed. Ja, hè? Die is ook fantastisch. Die moeten we ook een keer zijn eigen nummers van draaien. Ja, zeker. Heb ik bij Nawasira mijn uitzending al eens een keer gedaan. Oh nee, laat dan maar. Oké. Okay. Goed, Lara, waar gaan we het over hebben? Het is tijd voor de presentatorenrubriek, voor onze eigen columns. Want Wefik maakt die onlangs al wat wijzer over de wetenschap. Ik heb het een en ander verteld over de Nederlandse taal en het onderwijs. Jij over de politiek en theater. En ja. Je hoort nu de tweede column van Nawasira in de reeks Vrijheidsstrijder of Onderdrukker. Want wat weet jij eigenlijk van de Tamil-tijgers? London, quite and then I need to make a sound. New York. Quiet and then I need to make a sound. Kingston, quiet and then I need to make a sound. Brazil, quiet and then I need to make a sound. Je hoorde een stukje van Bucky Dangan van M.I.A. De Sri Lankese Britse zangeres, rapper, songwriter en muziekproducent. Al sinds haar eerste album, Arular, dat in 2005 uitkwam en waar je net ook het nummer van hoorde, ben ik fan van haar. De unieke sound die ze heeft, de kunstzinnige en filmische videoclips die ze uitbrengt en zij als artiest die zich in haar muziek en privé uitspreekt over onrecht, migratie en vrijheid. Arular, de naam van haar eerste album, is niet random gekozen. Ze is namelijk de dochter van Tamil-activist en voorheen militant Arul Pragasam. Toen ze 6 maanden oud was, ging haar familie van Londen terug naar Sri Lanka. Gemotiveerd om zich aan te sluiten bij de Tamil Tigers, werd haar vader politiek bekend onder de naam Arular en was medestichter van de EROS, een militante Tamil-groepering wat de familie in gevaar bracht. Om deze reden verhuisde MIA en haar familie terug naar Londen toen ze 11 jaar oud was. Ze kwamen in de UK als vluchtelingen. MIA laat online, bij optredens en in haar muziek vaak haar steun horen voor de Tamil Tigers. Ook wel de Liberation Tigers of Tamil Elam genoemd. Maar wie waren de Tamil Tigers precies? En voor welke vrijheid streden ze? En is dat het allemaal wel waard geweest? In deze tweede column in de reeks Vrijheidsstrijder of Onderdrukker kijken we naar de verschillende perspectieven. Sri Lanka is een land met een diverse bevolking, bestaande uit voornamelijk Sinhalese, ongeveer 75% van de bevolking, en Tamils, ongeveer 15%. De spanningen tussen deze twee groepen dateren van ver terug, maar namen toe na de onafhankelijkheid van Sri Lanka in 1948. De Tamils voelden zich gemarginaliseerd en gediscrimineerd door de overwegende Sinhalese regering, wat leidde tot toenemende ontevredenheid en uiteindelijk tot gewapend verzet. De Tamil Tigers waren een separatistische militante organisatie die vanaf de jaren 70 actief was in Sri Lanka. Door middel van een gewapende strijd streefden ze naar oprichting van een onafhankelijke Tamilstaat, Tamil Elam, in het noorden en oosten van het eiland. De Tamil Tigers zijn een van de meest gewelddadige organisaties ter wereld. Zij maakten zich volgens Amnesty International schuldig aan opzettelijke, willekeurige moordpartijen onder de burgerbevolking, marteling, ontvoeringen en verdwijningen. De Tamil Tigers waren de eerste bevrijdingsbeweging ter wereld die gebruik maakte van zelfmoordaanslagen. Het aantal doden in eigen land op het konto van de Tamil Tigers wordt op minstens 60.000 geschat. De Tamil Tigers voerden een guerrilla-oorlog tegen de Sri Lankese regering die uitmondde in een langdurige en bloedige burgeroorlog die bijna 30 jaar duurde. Ze beheersten grote delen van het noorden en oosten van Sri Lanka en voerden aanvallen uit op zowel militaire als civiele doelen. De burgeroorlog eindigde in mei 2009 toen de Sri Lankese regering een beslissende militaire overwinning behaalde. Hoewel de Tamil Tigers vaak worden gezien door de lens van hun gewelddadige en controversiële tactieken, is er ook een andere kant aan hun verhaal, vanuit het perspectief van veel Tamils. Zo richten ze administratieve structuren op, zoals een rechtssysteem, onderwijsinstellingen en gezondheidszorgfaciliteiten. Dit gaf de lokale bevolking een gevoel van stabiliteit en zelfbestuur. Ook bevorderden ze gendergelijkheid door vrouwen aan te moedigen om deel te nemen aan de strijd. Vrouwelijke strijders maakten een aanzienlijk deel uit van hun troepen en vrouwen kregen leidinggevende rollen binnen de organisatie. Dit gaf vrouwen een nieuwe vorm van emancipatie en empowerment en speelde ze een grote rol in het behoud en de promotie van de Tamil taal en cultuur. De Tamil Tigers speelden een complexe en omstreden rol in de geschiedenis van Sri Lanka. Terwijl hun gewelddadige methoden en mensenrechten schendingen veel kritiek oproepen, bevorderden ze ook aspecten van sociale rechtvaardigheid, zelfbeschikking en culturele identiteit voor veel Tamils. Hun nalatenschap blijft een onderwerp van debat, maar het is duidelijk dat ze een significante impact hadden op zowel de Tamil-gemeenschap als het bredere politieke landschap van Sri Lanka. MIA's connectie met de Tamil Tigers en haar Tamil-achtergrond hebben een diepe invloed gehad op haar leven en werk. Ze heeft haar ervaringen en platform gebruikt om belangrijke politieke en sociale kwesties onder de aandacht te brengen, ondanks de conversies en uitdagingen die dit met zich meebrengt. Haar muziek en activisme blijven een krachtige stem voor de rechten en vrijheden van gemarginaliseerde groepen wereldwijd. Bakkie Dangan, waar je aan het begin een stukje van hoorde, is dan ook niet zonder betekenis. Het titelwoord van het nummer, Bucky, is een verwijzing naar het Londense grime-slangwoord voor een pistool. Terwijl de compositie textueel is beïnvloed door haar ervaringen met de burgeroorlog in Sri Lanka en hoe de songwriter de reis van rapmuziek zag. Deze uiting van MIA is een verlangen om de maatschappelijke ruis te doorbreken en haar stem te laten horen. Vooral in een wereld waar gemarginaliseerde stemmen vaak onopgemerkt blijven. Dus, met deze kennis en achtergrond, hier het volledige nummer Bucky Dangan van MIA. London, quite nana need to make a sound. New York, quite nana need to make a sound. Kingston, quite nana need to make a sound. Brazil, quite nana need to make a sound. What you want? with the fury, zo'n moment dat je niet op de webcam mee wil kijken, denk ik. Dan zie je dat ik heel hard mijn lachen in zat te houden. Ik was me artistiek aan het uiten. Ja. Door middel van de kunstvorm dans. Ja, dat was en dat te was zien. Erg, erg artistiek. In ieder geval, we zeiden al, dit is echt Namasira muziek. En dat klopt ook, want je hoorde ook haar column. Dankjewel, collega Namasira van Sluis. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Lara Lauwigi. Volgende week maandag is het weer Kitty Kotti. In Suriname wordt het ook wel de Dag der Vrijheden of de Emancipatiedag genoemd. En Kitty Kotti betekent letterlijk ketenen gebroken en staat in het teken van dat de ketenen van de tot slaafgemaakte voorouders uit Suriname en de Nederlandse Antillen op 1 juli in 1863 zijn gebroken. Ja, daar wordt natuurlijk altijd discussie gevoerd. Is het 1863, 1873? Ja. Maar de 1 juli staat in ieder geval vast. Ja. Als je het nieuws de afgelopen week een beetje hebt gevolgd, dan zal de berichtgeving over Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma je niet ontgaan zijn. Hij is sinds december Kamervoorzitter en was hiervoor Kamerlid van de PVV. En de ophef rondom Martin Bosma is ontstaan doordat hij in zijn functie als Tweede Kamervoorzitter is uitgenodigd om op 1 juli tijdens die herdenking een krans te leggen bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Kritiek op zijn aanwezigheid komt vooral vanwege kwetsende opmerkingen die Bosma heeft gemaakt over het Nederlandse slavernijverleden en omdat hij pleitte voor het terugdraaien van de excuses die de Nederlandse staat hiervoor heeft aangeboden. Wij waren ook benieuwd naar jouw mening hierover en dus was onze vraag van de nacht: wat vind jij er nou van dat Martin Bosma toch aanwezig wil zijn ondanks de protesten tijdens de herdenking? Dat mocht je laten weten via de gratis NPO Radio 1 app. Heeft onder andere Diana gedaan. Die zegt: ik vind het best bijzonder dat iemand die niet gewenst is toch komt. Ik had gehoopt dat hij zich zou beseffen dat zijn uitspraken dat die kwetsend zijn. En wat mij het meest verbaast is dat men dit accepteert in de rol van voorzitter en volledig normaal vindt. Je kunt van mening verschillen, maar je hoeft niet te kwetsen. En ook Bart-Jan heeft gereageerd. Die zegt: ik vind het juist een goede zaak als Martin Bosma een krans gaat leggen op het monument. Dat vind ik onderdeel van zijn functie. Dat is onderdeel van zijn functie. Zijn persoonlijke mening is op dat moment volgens mij niet van belang. Het is zijn maatschappelijke plicht. Hij heeft het er maar mee te doen. Eerder deze week hebben wij deze vraag ook op onze Instagram-pagina @omroepzwart gesteld aan onze volgers. Dus wat zij vinden van dat Martin Bosma een krans wil gaan leggen tijdens de Kitty Kotti herdenking op 1 juli. En daar kregen we de volgende reactie op. Een hele goede avond. Angel Landvreugd hier, of voor de volksmond ook wel Landje genoemd. Ik reageer even met een memo over de kwestie over de PVV er aanwezig mag zijn bij het krans leggen ten behoeve van Kitty Kotti. Zoals ik ook al kort had omschreven, maar nu toch wat nader en duidelijker zal proberen te omschrijven, ben ik van mening dat we desondanks uitspraken die gedaan worden, iemand wel een tweede kans moeten geven. Dus ik vind dat zo'n Martin nou echt oprecht spijt heeft van zijn uitspraken en eventueel toch nog zou willen pleiten voor het feit dat de excuses wel degelijk op zijn plaats waren voor het slavernijverleden, dan vind ik dat hij best een krantje daar mag leggen. Want wij als zijnde, dan zeg ik even wij als zijnde de black community, wij moeten ook over ons hart durven strijken op momenten dat mensen wel een beweging naar ons toe willen maken, maar nog niet kundig genoeg zijn om dat in eerste instantie goed zelf te doen. Daarin moet je soms de volwassenere zijn in een conflict of in een oneenigheid of bij een verschil van standpunten. En ik vind het ontzettend belangrijk dat wij dus daarin ook vergevingsgezind durven te zijn op het moment dat iemand wel toenadering wil zoeken. En daarmee zeg ik niet dat hij zichzelf mag blackwashen, dus dat hij eigenlijk zichzelf anders mag doen voor, anders wil laten doen voordoen dan dat hij eigenlijk is. Nee, ik vind dat het belangrijk is dat hij ook echt zijn eigen fouten erkent. Want daar begint het mee. En daarna hebben wij vast een plekje voor hem. Want zo zijn wij nou eenmaal heel gastvrij. Ik hoop het hiermee voldoende te hebben uitgelegd. Hier en daar een slip of the tongue. Maar goed, het is wel puur en de intentie is recht vanuit het hart. Hiermee hoop ik voldoende uitgelegd te hebben waarom ik vind dat Martin na excuses of na erkenning van het feit dat de excuses op zijn plek waren, best een krantje mag neerleggen. Ben benieuwd naar de andere meningen. Fijne avond. Ja, we hebben meerdere reacties dus hierop binnengekregen. Zo kregen we ook onder andere mensen die zeiden, ja, iemand met het gedachtegoed van Martin Bosma hoort er volgens mij niet aanwezig te zijn. Ik vind het ronduit gênant en ongemakkelijk. Jouw mening mag je nog steeds met ons delen. Dat kan via de gratis NPO Radio 1-app. En ben je nou benieuwd naar de volgende vraag van de nacht? Want die komt elke week online. Volg ons dan op Instagram, @omroepzwart. Het zou zomaar eens de zomerhit van 2024 kunnen worden. Niet alleen omdat het een lekkere zomerse vibe heeft, maar vooral omdat we in een tijd leven waarin je stem laten horen en omkijken naar een ander belangrijker is dan ooit. Toch kan diezelfde stem laten horen of er gewoon weg zijn als mens ook voor zorgen dat je te maken krijgt met racisme en discriminatie. Sommige mensen worden dan stil, anderen verwerken het in muziek. De zomer van 2024 gaat wat mij betreft over genieten van de zon en je stem laten horen. Je hoort nu Bedankt voor je mening van Akwasi en Memphis Depay. Ik heb een idee. Bedankt voor je mening. We gaan er niets mee doen. Einde mee de delen. Didi-da-pa-pa-pa. Dat betekent ik geef niks om je mening. Ik zie dit als lening. Want jij gebruikt mijn tijd en daar ben ik gestreed in. You better pay me. En soms is er meer gelijk dan je eigen gelijk. Maar vandaag niet, vandaag heb ik eigenlijk scheid. Dagelijkse haatcomments hebben mij al bereikt. Maar we hebben geen tijd, sta achteraan in de rij. Want we staan ergens voor, dat is een keiharde feit. Bedanken voor je mening en we schuiven het opzij. Doei, laat het liggen, juist, laat het in het midden. Zweetband op mijn kop, I don't give a. Laat de daden spreken, of de kop of de voeten spreken. Kun je het goed lezen? Ik kan spreken over boekdelen. Het kan me echt, echt, echt niet zo goed schelen. Dat was een Patrick Hattrick in the kingdom. Ghana boy als Bobby Memphis of Frimpong. En de flow is ziek, noem het de syndroom. En je weet ik ga diep als ik erin kom. Ik heb één ding. Bedankt voor je mening. We gaan er niets mee doen. Einde mee de deling. Bedankt dat dat dat dat. Om je mening, ik zie dit als lening. Want jij gebruikt mijn tijd en daar ben ik gestreed in. You better pay me. Niet normaal, ik vind die dingen die je zegt niet normaal. Praat met mijn grote snavel en een pelikaan. Ik dans salsa met je moeder, kijk me gaan. En het doet spicy, je zou denken Mexicaan. Dit is de paaie. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai lening. Want jij gebruikt mijn tijd en daar ben ik een streep in. You better pay me. Ik ken Memphis Depay natuurlijk, Lara, als een goede voetballer. Tenminste, dat heb jij dat je laten vertellen? Heb ik me laten vertellen, maar ik volg het helemaal niet. Maar ik vind het ook echt een lekker nummer. Het is echt, daarom zeg ik, potentie voor de zomerhit van 2024 heeft het zeker. Deze hele aflevering lichten we bijzondere verhalen uit de geschiedenis uit. En met name de 20e eeuw hebben we het vorige uur met Axel Stam en Lars Boom van de Dutch Historian podcast over gehad. Mocht je nou denken, shit, dat heb ik gemist. Kan je het altijd terugluisteren natuurlijk. Zeker. Maar er zullen vast mensen zijn die we zijn vergeten in dat uur. Wie mochten we nou niet vergeten? Wie moeten we nou niet vergeten? Wie moeten we nog eventjes in het daglicht zetten? Wie dus? Dat vroegen we aan schilder Jitske Schols. En zij vertelt over Frida Belinfante. Hallo, ik ben Jitske Schols. Ik ben schilder van Vergeten Vrouwenverhalen. En een van mijn series schilderijen ging over Frida Belinfante. Een hele bijzondere vrouw met een indrukwekkend levensverhaal. Ze werd geboren op 10 mei 1904 in Amsterdam en was van Joodse afkomst. Frida was oorspronkelijk celliste, maar haar passie lag eigenlijk bij het dirigeren. Maar op dat moment was dat vooral een beroep dat uitgeoefend werd door mannen. Wat ook wel bijzonder aan Frida was dat ze openlijk lesbisch was. En je moet je realiseren dat in die tijd absoluut dat niet geaccepteerd werd. En in 1921 leerde ze bijvoorbeeld componiste Henriette Bosmans kennen, met wie ze destijds 7 jaar heeft samengewoond. Vanaf 1935 ongeveer ging ze eindelijk dirigeren. En eerst leidde ze een jeugdorkest, want het werd haar allemaal niet zo makkelijk in de schoot geworpen, zeg maar. Later is het bijvoorbeeld het Zwelinkorkest gaan leiden. En in 1938 had ze haar eigen orkest opgericht. Het Kleinorkest heette dat. Waarmee ze optreedt onder andere bijvoorbeeld in het Amsterdamse Concertgebouw. Maar kort na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog heeft ze dat orkest weer moeten ontbinden. Want de Duitse bezetters hadden de Cultuurkamer inmiddels ingesteld. Een organisatie waarin alle kunstenaars zich moesten inschrijven om hun werk te mogen blijven uitoefenen. Maar Frida zelf, met die Joodse achtergrond en ook principieel van aard, zij weigerde zich in te schrijven bij die Cultuurkamer. En dat betekende eigenlijk dat ze haar orkest moest opheffen. Overigens heeft Tony Bouwmans over haar leven een uitgebreide biografie geschreven. Wat Frida heeft bijgedragen aan de geschiedenis en wat merken we hiervan in ons dagelijks leven? Nou, Frida Belinfante heeft op verschillende manieren bijgedragen aan de geschiedenis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog sloot ze zich aan bij het Nederlands Verzet en ze hielp bij het vervalsen van identiteitsbewijzen om Joden en verzetstrijders te redden. En ze was ook betrokken bij de beroemde aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister in 1943. Na deze aanslag moest ze onderduiken en ze heeft zich destijds vermomd als man en kon op die, op die manier het land ontvluchten naar Zwitserland. Na de oorlog keerde ze weer terug naar Nederland en eigenlijk hoopte ze toen een toleranter land aan te treffen, waar het makkelijker zou zijn om als vrouw een zogenaamd mannenberoep als dirigent uit te voeren. Maar helaas was het tegendeel waar. En ze trof een conservatiever land aan dan ooit. En dit was een van de redenen, of misschien wel ook wel de belangrijkste reden, waarom ze besloot om naar de Verenigde Staten te emigreren, waar ze haar carrière als dirigent voortzette. Natuurlijk had ze ook in de oorlog veel vrienden verloren, wat haar niet meer zo lang bond aan Nederland. Nou ja, goed. Uiteindelijk overleed ze op 90-jarige leeftijd in 1995 in Amerika. En daar heeft ze echt wel successen behaald als dirigent. En wat we hiervan nog merken in ons dagelijks leven is denk ik niet direct zichtbaar, maar haar daden en keuzes die inspireren mij in ieder geval nog steeds. En ze laat zien dat het belangrijk is om op te komen voor iets waar je in gelooft en om veerkrachtig te zijn, ongeacht de omstandigheden, en vooral ook om je passies na te blijven jagen. En haar werk in het verzet doet ons eraan herinneren hoe belangrijk het is om op te komen tegen onrecht. Waarom Frida een prominente plek in de geschiedenis verdient? Nou, ik denk dat zij zeker een prominente plek in de geschiedenis verdient. Omdat de vrouwen nog steeds onderbelicht zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om verzetstrijders. Haar verhaal is gewoon niet zo heel erg bekend. Ze was een pionier op veel vlakken. Dus als vrouwelijke dirigent in een door mannen gedomineerde wereld. Als openlijk lesbische vrouw in een tijd dat dat niet geaccepteerd werd. Als moedige verzetstrijder tijdens de oorlog. Nou ja, er zijn tal van redenen waarom zij een prominente plek in de geschiedenis zou moeten hebben. En haar leven en haar werk zijn niet alleen historisch belangrijk, maar zijn ook een inspiratie voor gelijkheid en rechten. En door meer te erkennen en haar verhaal te delen, denk ik dat we haar nalatenschap eren en haar daden blijven herinneren. Bedankt. Jij bedankt, kunstenaar Jitske Scholz. Dank je wel voor je bijdrage. Het prachtige schilderij van Frida Benenfante, wat zij gemaakt heeft, is ook te zien op de webcam van Radio 1. Meer bijzondere schilderijen van historische figuren vind je op jitskescholz.nl. Simple to say, but most days I don't recognize me. That these shoes and this apron, that place and its patrons have taken more than I gave them. It's not easy to know I'm not anything like I used to be, although it's true, I was never attention's sweet center. I still remember that girl. She's imperfect, but she tried. She is good, but she lies. She is hard. She is broken and won't ask for help. She is messy, but she's kind. She is lonely most of the time. She is all of this mixed up and baked in a beautiful pie. She is gone, but she used to be mine. Slips in through a back door and carves out a person and makes you believe it's all true. And now I've got you. And you're not what I asked for. If I'm honest, I know I would give it all. In a beautiful pie. She is gone, but she used to be mine. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Mona Lisa, de vrouw met de meest mysterieuze glimlach die de gemoederen al eeuwen bezighoudt. En dus ook inspiratie is voor deze artiesten. Onder andere Chris Brown hoorde je. Het doel van Stichting Mens is het bevorderen van participatie in de samenleving om een inclusieve maatschappij te creëren waarin iedereen, ongeacht etniciteit, gender, seksualiteit, religie of beperking, kan deelnemen. Ze zetten zich in om specifiek aandacht te besteden aan afro-gemeenschappen. En dit realiseert Stichting Mens door het organiseren van diverse bijeenkomsten en evenementen. Zo ook het evenement Know Your Roots, dat gisteren plaatsvond en ook nog aankomende zaterdag 29 juni te bezoeken is. We hebben de voorzitter van Stichting Mens aan de telefoon, Jurcika Mils. Goedemorgen. Goedemorgen. Know Your Roots, de titel geeft het al een beetje weg, maar kan je uitleggen wat het evenement inhoudt? Ja, dat kan. Het evenement gisteren hebben we dus een evenement in Rotterdam gehad, waarbij we eigenlijk met de deelnemers over het belang van het weten van waar je roots liggen hebben gesproken. En ook een praktische gedeelte waarbij we in de verschillende archieven die beschikbaar zijn hebben besproken. En met de deelnemers daadwerkelijk zijn gaan zoeken naar hun voorouders. Ja, ja, know your roots inderdaad. Waarom is het zo belangrijk dat je je roots kent, dat je weet waar je vandaan komt? Omdat je je dan beter kan worstelen in de samenleving. Iemand die eigenlijk niet weet waar hij vandaan komt, is eigenlijk als een boom zonder wortels. Dus eigenlijk bij elk briesje of elke storm, dan val je eigenlijk om. En je wilt eigenlijk gewoon stevig in de samenleving staan. En Know Your Roots is ook georganiseerd in het kader van het slavernijverleden. Mm-hmm. Omdat eigenlijk decennia lang ontworteling van mensen met Afrikaanse voorouders is geweest. Ja. Dus de Know Your Roots was ook specifiek gericht op deze doelgroep. Ja, hoe was editie 1? Ja, heel mooi. Ik vond het aan het begin wel spannend, want het was natuurlijk onze eerste event. Zeg ja, maar. Snap ik. Ja, maar het is eigenlijk heel goed gegaan. De mensen vonden het heel waardevol. Ze hebben allemaal aangegeven dat ze nieuwe inzichten hebben opgedaan. En ze zouden graag zelf een vervolgsessie willen. Dus we zijn heel blij. Dat is een mooi compliment. Ja, zeker. Ja, ja. Wat vind jij dat er nog qua kennis binnen de Nederlandse samenleving mist met betrekking tot het slavernijverleden? Ik denk dat we hard onderweg zijn met alle kennis die er is. Tenminste, ik denk dat we heel hard onderweg zijn met het ontwikkelen van kennis en dat er echt heel veel gedaan wordt. Maar ik denk dat die kennis meer gericht is naar buiten. Dus meer ruimte creëren voor mensen die nazaat zijn van het slavernijverleden. Er is natuurlijk veel gaande over discriminatie. Kitty Kotti wordt nu steeds vaker gevierd. Mm-hmm. Maar die kennis is meer naar buiten gericht. En Know Your Roots was meer naar binnen gericht. Voor deze Hoe bedoel je dat trouwens? Meer naar buiten en meer naar binnen? Hoe bedoel je dat? Meer naar buiten, meer naar anderen, zeg maar. Naar mensen die niet de nazaat zijn van het tot slaaf gemaakt. Die nog onwetend zijn misschien. Die nog onwetend zijn, maar eigenlijk de nazaten van het tot slaaf gemaakte, die zijn ook nog onwetend. Verder dan de trauma's die onze voorouders hebben meegemaakt, zijn wij zelf onwetend van oké, wat voor doorwerking heeft dat in ons leven, hoe wij nu in de samenleving staan. Dus dat bedoel ik met naar binnen gekeerd. Dus echt gericht naar Afro-Nederlanders, zeg maar. Ja. Ik denk dat daar ook nog wel wat gedaan aan kan worden. Vanuit dat Stichting Mens, wij willen echt de kennis voor deze mensen, voor mijzelf, want ik ben zelf ook een Afro-Nederlander, vergroten. Ja. Hoe kan je zelf steviger in de samenleving staan? En die persoonlijke verhalen blijven misschien ook wel veel beter hangen, hè, bij mensen wanneer die verteld gaan worden. Ja, ja, inderdaad. Ja. Nou werk ik zelf in het onderwijs dat ik hier in de radiostudio sta. Wat vind jij, Jessica, dat er nog mist in het onderwijs qua educatie op dit gebied? Ja, ook die kennis. Want in het onderwijs, dat is onze toekomst, de kinderen, zeg maar. En ik denk dat er meer ruimte moet zijn om inderdaad de persoonlijke verhalen te vertellen. Maar ik zou denken, heel simpel, geef eens kinderen een opdracht. Ga eens met je grootouders in gesprek. Over je stamboom. En dan komen de gesprekken vanzelf wel op gang. Ja. Over het slavernijverleden. Ja, ja, want ook voor de mensen die niet nazaat zijn van tot slaaf gemaakt, is dat belangrijk, denk ik, hè? Ja, inderdaad. Ja, want laten we even zeggen, deze kennis was er wel. En iedereen weet gewoon hoe het zit en iedereen heeft daar respect voor. Wat was er dan anders geweest, denk je? Wat was er anders geweest? Ik denk dat het anders was geweest. Als ik naar mezelf kijk, hoe ik zelf door de wereld bewandel, zeg maar. Hoe ik zelf in mijn eigen schoenen sta. Gewoon mijn eigen stukje identiteit. Als ik kijk naar hoe ik ben opgebracht. Ik ben ik ben zelf van Curaçaose afkomst. Hmm. Toen ik 8 was, waren we naar Nederland verhuisd. Maar ik kwam eigenlijk in een groep met alleen maar witte Nederlanders terecht. Dus dan begon al een stukje dat ik eigenlijk mijn naam niet mooi vond. En ik dacht, toen de tijd waren de Antillianen niet goed in het daglicht. Dus dan schaamde ik me als meisje al om te zeggen dat ik een Antilliaan was. Ja. Dat eigenlijk allemaal doorwerking was van wat er allemaal vroeger is gebeurd. Nou, dan ga je vervolgens studeren en dan wil je eigenlijk afstand doen van hetgeen van waar je vandaan komt. Ook al weet je het eigenlijk niet helemaal goed. Maar je wil eigenlijk meer gaan lijken op witte Nederlanders eigenlijk, waardoor je zelf je eigen identiteit tekort doet. Heb je daar spijt van dat je die beslissingen toen de tijd hebt gemaakt? Ik heb er geen spijt van, want ik wist niet beter. Nee. Ik heb gewoon gedaan wat ik dacht dat goed was. Op dat moment, ja. Ja. Ja. Mooi dat je daar zo ook op terug kan kijken. En dat je er nu met de kennis van nu toch weer een ander perspectief op hebt gekregen. Dank je wel. Ja, vind ik mooi om te horen. Nou, zeiden we net al, het evenement Know Your Roots is bedoeld om nazaten van tot slaafgemaakte de mogelijkheid te bieden zich verder te verdiepen in de gevolgen van de slavernij. Kan je wat voorbeelden noemen van gevolgen die mensen in de groep hebben ervaren gisteren in het heden? Waar we het heel erg waar we stil bij zijn gaan staan, is zeg maar de schaamte en het taboe die er daaromheen heerst nog steeds om zo hardop te zeggen van ja, mijn voorouders of een aantal van mijn voorouders die zijn tot slaaf gemaakt. Mm-hmm. En eigenlijk er niet bij stilstaan van ja, wat voor kracht en moed die mensen hebben gehad om ondanks alle systematische ontworteling wat ze hebben doorgemaakt onder de erbarmelijke omstandigheden, hebben ze toch wel overleefd. Waardoor wij hier vandaag mogen staan. Mm-hmm. Dus we hebben echt wel over stilgestaan over de trots die we eigenlijk hoe trots we daarover met z'n allen mogen zijn. Ja, mooi. Ja, dat hebben jullie gedaan met verschillende sprekers. Glenn Helberg, Mitchell Esaias en natuurlijk Jennifer Nelson. Om te beginnen bij Glenn Helberg. Ja, ik ken hem als psychiater, maar waarom is hij uitgenodigd? Voordat ik daarop inga, Jennifer Nelson die komt pas in Amsterdam. Oh, oké. Okay. Ja. Maar Mitchell en Glenn. Glenn was... Sorry, eerst vraag je over Glenn, hè? Ja. Ja. Ja. Glenn was gisteren uitgenodigd omdat wij heel graag wat meer over de theorie daarachter wilden hebben en delen met de mensen en ook echt over de psychologische effecten wilden hebben. Glenn is gespecialiseerd in transculturele trauma's bijvoorbeeld. Dus hij heeft ons heel erg meegenomen met wat je lichaam doet op het moment dat je bepaalde trauma's oploopt en dat je dat eigenlijk generatie op generatie doorgeeft. En dat die trauma's eigenlijk in je lichaam zitten zonder dat je daar bewust van bent. Ja. Dus dat was heel mooi om van zo iemand het te horen en de voorbeelden. Maar wat doet het dan, biologisch, zeg maar? Want het klinkt heel als een soort biologielesje. Wat doet het met je lichaam, volgens Glenn Helberg? Nou, trauma's die worden opgeslagen, dus waardoor je hersenen aangepast worden, maar ook in je lichaam wordt het opgeslagen, waardoor je... Moet ik heel hard over nadenken, hoor, van wat ik precies zei gisteren. Maar... die trauma's die blijven dus in je lichaam hangen, waardoor je eigenlijk bepaalde gevoelens of met bepaalde spanningen rond blijft lopen. Ja. En eigenlijk dat je die ook weer doorgeeft aan je kinderen. Ja, ja. Interessant is dat. Ik blijf dat fascinerend vinden, hoe intergenerationeel trauma of intergenerationele zaken werken in het nu. Mitchell Esaias die was ook gisteren bij het evenement. Waar heeft hij over gesproken? Hij heeft meer over gehad over het historisch perspectief daarvan. Dus hij begon ook te vertellen van wat zijn ervaringen waren als kind. Die eigenlijk als enige Afro-Nederlander in een best wel witte klas opgroeide. En hij vertelde over hoe dat gaat met het met de ontwikkeling van geschiedenis. Dat het vanuit een bepaald perspectief is, maar dat het wel invloed heeft op hoe mensen naar elkaar kijken, maar ook vooral naar hoe je zelf naar jezelf kijkt. Ja. Dus ook een stukje zelfrespect heeft dat ook wel. Dan mee te maken als we kijken binnen het slavernijverleden. Ik moet toch zeggen, het klinkt dan een beetje als een kennisoverdracht meer dan een gesprek. Was het dat ook? Nou, het eerste gedeelte was inderdaad meer kennisoverdracht. En echt tijdens de workshop, dus het praktische gedeelte, daar gingen we echt wel in gesprek en er was er ruimte voor persoonlijke verhalen. Ja, ja. En er komt er nog één bij, die was er gisteren niet, maar wel de volgende. Jennifer Nelson. Ja, Jennifer Nelson, die gaat vertellen over familieopstellingen. Het is zo namelijk dat tijdens de slavernij, dat er bepaalde dynamieken zijn ontstaan in de familie. Mm-hmm. Van zwarte gezinnen dan. En we zien eigenlijk tot en met vandaag dat die bepaalde dynamieken nog steeds bestaan. Ja. Dus zij gaat vertellen hoe dat is gebeurd, dat we bepaalde dynamieken zijn over gaan geven. Terwijl we daar eigenlijk, ja, toen in tijd was het heel handig, hebben we er heel veel aan gehad. Want we hebben het overleefd, maar we leven niet meer in die periode. Dus het is ook tijd om daar afstand van te doen. En hoe je dat dan eventueel zou kunnen doen. Of in ieder geval daar inzicht over zou kunnen krijgen. Ja, ja. Wat ik wel interessant vind, dit evenement gaat echt over die ervaringen. Het is dus ook echt bedoeld voor mensen in die gemeenschap. Waarom vinden jullie dat zo belangrijk? Waarom willen jullie dan juist het heel erg intern houden en niet zozeer mensen van buiten betrekken? Nou, mensen van buiten, die zijn welkom. Maar ik denk inderdaad dat ze er minder aan zouden hebben. Omdat ik vind dat er gewoon te weinig is voor dat interne werk. Dus er is heel veel gaande, wat ik al zei, met discussies en aandacht voor binnen de samenleving. Maar ik vind het zo zonde dat, stel je voor dat we er inderdaad zijn, dat we de inclusieve samenleving hebben, dat zeg maar mensen van de Afro-gemeenschappen nog steeds met bepaalde trauma's lopen en dat ze die kans eigenlijk niet kunnen pakken en toch niet kunnen participeren, omdat het intern nog niet geheeld is. Ja, ja. Heb je er zelf ook veel aan gehad? Ik hoop dat ik er volgende week meer aan zou hebben. Want ik was de host gisteren. Dus ik liep ook even uit met het organiseren. En ja, meer. Weinig meegekregen. Niet echt meegekregen, nee. Dus ik heb de helft meegekregen. Oh, oké. Okay. Maar, ja. Maar je mag volgende week wel gewoon rustig in de zaal zitten. Ja, volgende week zal de secretaris het hosten. Dus dan kan ik meer achterover leunen. Ja. Nou, wat verwacht je ervan, wat je mee gaat krijgen? Nou, dat stukje van Jennifer, dat vind ik ook heel erg interessant. Als ik kijk naar mijn eigen familiedynamieken die er zijn. Dus dat er bepaalde dingen niet worden besproken. Of bepaalde verhoudingen tussen de manier hoe meisjes worden behandeld en de manier hoe jongens worden behandeld. Dus daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. En dat stukje van Glenn, ja, die heb ik wel gisteren meegekregen. Dus ik denk dat er een stukje herhaling zal plaatsvinden. Ja. Ja. Maar dat kan ook geen kwaad. Nee, dat kan zeker geen kwaad. Nou, ik heb Glenn Helberg ook wel eens mogen interviewen. Hij is een heel inspirerende man. Dus ik kan hem niet vaak genoeg horen. Wil je nou ook aanwezig zijn bij Know Your Roots? Dat is op zaterdag 29 juni. En extra informatie vind je op stichtingmens.com. Dankjewel, Jurzeka Mails, voorzitter van diezelfde Stichting Mens. En we wensen je een hele fijne zondag en een fijne 29 juni dus. Dankjewel. Nou, jullie ook succes met de uitzending. Dankjewel. Dankjewel. Okay. Go. Liberation Conversation van Marlena Shaw. Ja, heerlijke afsluiting van deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je nou een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, we zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week terug te luisteren via de NPO Radio 1 app of op omroepzwart.nl. Ik hoor de achtergrondmuziek al, ik moet snel. Ja? Nee, we hebben nog 43 seconden. Oh, okay. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur met Eva Koreman. Volgende week is De Nacht is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend tussen 3 en 6 en dan hoor je Ruben weer samen met Weffy. Yes! Ik wens je een fijne... Hij is blij dat hij van me af is. Ik wens je een fijne zondag. Een heerlijke week. En vergeet niet, we zien elkaar. Oh, Weffy, ik ga je meteen bellen. Elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1.